το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι η μέρα σας, οι μήνες σας, τα χρόνια σας, η ζωή σας, η χαμένη νιώτη σας. Αυτό, πώς είστε? Ναι, έχω να πω πολλά πράγματα για χαμένη νιώτη τα τελευταία 4 χρόνια. Για πες, Θάνο. Εσύ νόμιζα για χαμένα γενέθλια ότι έχεις. Όχι, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Α, για χαμένη νιώτη. Εντάξει. Η ζωή είναι για μας. Προλάβαμε, ζήσαμε ό,τι ζήσαμε μέχρι την κρίση. Τώρα, Θάνο, τέλειωσε. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube του TPP, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, αλλά ζητάμε βαρέα και ανθυγιεινά για τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής, είτε αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ήδη και καλησπέρα εδώ στο chat. Που έχει τις κατάλληλες ερωτήσεις, έψαχνα το σχόλιο. Ρωτάνε γιατί κάθονται συνέχεια στις ίδιες θέσεις. Ο Καμίλαλης αριστερά και ο Πουλής δεξιά. Γιατί δεν αλλάζουν λίγο? Ήρεμα ρωτάω. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική. Δεν θα απαντηθεί. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Αλλά δεν θα το πούμε. Να το αφήσουμε μυστήριο. Έχουμε σχόλιο για το κούρεμα του Θάνου. Ας ξεκινήσουμε με αυτά. Με για το κούρεμα και τα γένια. Σας ευχαριστώ. Πήρες και γένια. Στα παίρνει ο κουρέας. Να. Δεν έχεις ψαλίδι σπίτι. Καλύτερα δεν είναι να το κάνει κάποιος που ξέρει. Αλλιώς μπορεί να γίνουν ατυχήματα. Τι ατυχήματα, να... ξέρεις κανένα που να έχει κόψει το πηγούνι του επειδή δει κατά λάθος? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω να εμφανιστώ μια μέρα και να υπάρχει μουσική και να λείπει μια τούφα εδώ πέρα. Δεν θα ήταν λίγο πρόβλημα αυτό? Όπως έλεγε ένας φίλος. Τι κάνεις, παίζεις ψαλιδάκι και τα κάνεις έτσι μόνος, δεν κατάλαβα. Όχι, εγώ τέτοιο. Μηχανή. Εντάξει, εγώ πάω που πάω. Εγώ και φίλο Κομωτή. Οπότε τον έχω ρωτήσει, μου έχει συστήσει μηχανή τούμπανο. Εγώ προτιμώ να μην αφήνω τέτοια πράγματα στην τύχη. Είμαι και λίγο ατσούμπαλος αυτά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορώ να το κάνω. Ξεκινώντας από το κούρεμα. Καλά, μετά. Τα τελευταία χρόνια, εδώ, λοιμοξιολογία. συγκοινωνιολογία. Ο Τσάπλιν κουρευόταν μόνος του, θέλω να σου πω. Από και κοινά που έχουμε. Με τον Τσάρλι. Λοιπόν. Φανταζόμαστε ότι όλοι είδατε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού σας εχθές το βράδυ. Είναι λογικό, όλη η Ελλάδα, δεν υπήρχε κανείς χθες το βράδυ που να μην δει τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Θύμισε εποχές Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ 1987. Πώς λέμε για την εθνική επίσημη αγαπημένη, χθες μιλούσε ο επίσημος αγαπημένος. Όλη η Ελλάδα καρφωμένη στους δέκτες της να δει αυτή τη συνέντευξη με ένα ερώτημα. Τι θα πει? Πώς βγήκε πρωθυπουργός αυτός ο άνθρωπος? Και αυτό. Ή το τελικός Big Brother Τσάκας Πρόδρομος. Ναι, θυμόμαστε μεγάλες στιγμές, μεγάλες εθνικές στιγμές. Από τις μεγάλες στιγμές που έχει ζήσει η πατρίδα μας. Γκολ Τραϊανού Δέλα στον ημιτελικό με την Τσεχία. Τι είπες τώρα. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς τους παίχτες. Ούτε τον Τσεχία. Θάνο, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς αποτιμήθηκε το ενδιαφέρον αυτής της εκπομπής από τους τηλεθεατές? Νοιάστηκαν ή όχι? Δεν ξέρω. Πώς φαίνεται να δείχνουν τα ποσοστά τηλεθέασης ότι... Έκανε 10%. Καταγράφεται. Μπράβο. Μπράβο, Κυριακό. Μπράβο. Ένα 10% από αυτούς που είχαν ανοιχτή. Είναι καλό ποσοστό το 10%. Δηλαδή και για εκλογές το 10% θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και κατάλληλο. Και πολύ. Αλλά δυστυχώς κομματική βάση, ναι. Πελατειακές σχέσεις, ένα μπετόν αρμέ κοινό κλπ. Τα ξέρουμε. Σε γενικέ γραμμέ, τι γίνεται? Κανείς δεν πιστεύει ότι κάτι κρίνεται στο τι θα πει ο Μητσοτάκης. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, αυτά είναι τώρα τα παρεπόμενα της επικοινωνιακής διαχείρισης. όταν λέει κάτι και σκέφτεσαι τι του πάνε πάλι ρε να πει και πώς τα έκανε έτσι, δεν υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι κρίνεται κάτι στην δημόσια εμφάνιση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή διαφημίζεται ως η πρώτη συνέντευξη μετά τα Τέμπη, αλλά ποιος ηλίθιος πιστεύει ότι κάτι θα προκύψει από αυτήν. Ούτε καν μια ρημάδα ημερομηνία εκλογών. Απλώς το στενεύει σιγά σιγά, είχαμε πει Άνοιξη, μετά λέει Μάιο, μετά θα του λέμε για πες. 21-28. Κρύο, κρύο, κρύο, κρύο. Και θα λέει ο άλλος, όχι, κρύο, κρύο. Και θα πάμε προς το τέλος, προς το τέλος. Ζεστό, έλα, ζεστό. Έλα, πες τώρα, μην είσαι τέτοιος. Πες μας. Ναι. Έλα, το λέει και το Σύνταγμα. Πρέπει να αφήσει κάποια στιγμή μια ημερομηνία. Ναι, ναι. Πες τη ρημάδα. Ναι. Λοιπόν, αλλά ως προς την ουσία τώρα, κανείς δεν περιμένει ότι θα ακούσει κάτι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε, δεν λέω ότι αυτό είναι λάθος του. Μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει πολύ καλά τι κάνει και μπορεί να το ξέρει καλύτερα από εμάς. Γιατί από ό,τι βλέπετε, πρωθυπουργός είναι. Οπότε, λίγο πολύ το σύστημα που ακολουθεί δουλεύει. Mm-hmm. Και η ομάδα που κερδάει δεν την αλλάζεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Μια χαρά τα πάει. Εκτός αν αποφασίσει κανείς να σκεφτεί για αυτά που λέγονται. Mm-hmm. Τότε το πράγμα αλλάζει. Δυσκολεύει λίγο. Είναι δύσκολο αυτό να το κάνεις. Γιατί οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια απέραντη, απίθμενη προσβολή στη νοημοσύνη μας. Προσβολή και των θυμάτων, όπως θα δούμε σε λίγο, αλλά είναι προσβολή στη νοημοσύνη μας. Υπάρχουν 20, 30, 40 σημεία που μπορείς να σχολιάσεις. Υπάρχουν σημεία όπου τη μία λέει κάτι και ουσιαστικά αυτοαναιρείται για κάτι που έλεγε στην προηγούμενη εμφάνιση, για κάτι που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Δεν έχει σημασία τίποτα. Είναι η τακτική ότι κάτσει. Πάντως, να πούμε εδώ πέρα ότι έχει μια γλύκα να το κάνει αυτό παρέα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Βεβαίως. Με τον Σταύρο Θεοδωράκη, mm-hmm. που ξεκίνησε την εκπομπή λέγοντας καλησπέρα, καλησπέρα. Για κάποιο λόγο γίνονται. Και ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι ένας άνθρωπος που πάντα ξαφνιάζει με το πόσο ευθύβολος, οξυδερκής, διεισδυτικός mm-hmm. είναι, με την ετοιμότητα που έχει τσακ όταν πας να του ξεγλιστρείς. Να... Οπ, οπ, φίλε, έχεις απέναντί στο Σταύρο Θεοδωράκη, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Yeah. Είναι πολύ γλυκούλης, δεν είναι συμπαθής ο Σταύρος Θεοδωράκης. Mm-hmm. Δεν τον συμπαθείς έτσι λίγο, mm-hmm. η Κουπίτσα, Μιχαλολιάκος, όλα αυτά. Δεν... Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος. Σε ποταμακή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέμε γενικώς συμπαθής. Οπότε είναι πολύ κατάλληλος για να κάνει μια τέτοια συνέντευξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνέντευξη του τύπου «Εδώ δεν στεναχωρούμε κανέναν». Ναι. Δεν χαλάνε φιλίες για 60 νεκρούς. Τέτοιου τύπου συνέντευξη. Ναι, και είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Α, ξέρω εγώ. Είναι δύσκολο και αναλαμβάνεις μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Είσαι αυτός που θα πάρει συνέντευξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη και αναλαμβάνεις ουσιαστικά μια ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο να κάνεις σωστά μια συνέντευξη. Έχεις τα προβλήματα του ότι Μητσοτάκης δεν μιλάει σε δημοσιογράφους αν δεν είναι απολύτως προστατευμένο το περιβάλλον. Δεν ξέρουμε αν ήξερε τις ερωτήσεις, δεν ξέρουμε μια σειρά από πράγματα. Δεν ήταν μαγνητοσκοπημένο. Δεν ήταν καν ζωντανή, που είναι, που είναι κάτι αρκετά σημαντικό. Ναι, δεν κάνει ζωντανές συνεντεύξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχεις αυτό και υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που απλά δεν τέθηκαν. Υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις που δεν τέθηκαν. Υπάρχουν, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν μπούμε, υπάρχει μια πονηριά να μένει σε ζητήματα που δεν έχουν καμία σημασία και καμία σχέση με το έγκλημα στα Τέμπη. Να αναλώνεις, για παράδειγμα, μισό λεπτό στο κομμάτι της τηλεδιοίκησης και να καταπίνεις αμάσιστο το ψέμα, τη μούφα που λέει ο άλλος ότι η τοπική τηλεδιοίκηση λειτουργεί, γιατί αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην κάνεις εκεί πέρα, ας πούμε, να μην λες ότι λέτε ψέματα κύριε Πρόεδρε, τι να κάνουμε τώρα. Ξέρουμε από την αρχή ότι για το κτίριο της τηλεδιοίκησης είναι εκείνο το χρέπι που το αφήσατε να ρημάζει μετά την πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2019. Αυτά είναι γνωστά, έχουν γίνει ρεπορτάζ, πήγε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται π.χ. να τον αφήνεις εκεί πέρα να σολάρει και να σου λέει υπάρχει τηλεδιοίκηση και ο Τσίπρας έκανε επικοινωνιακό σοου, για παράδειγμα. Αυτό είναι το ένα που περνάει έτσι. Μισό λεπτάκι. Επειδή έχουμε αλλεπάλληλες ερωτήσεις για το πότε θα δούμε Κυριάκο Μητσοτάκη στο The Press Project, να σας πούμε ότι έχει γίνει η συνέντευξη. Απλώς επειδή δεν βγαίνει ποτέ ζωντανά, είμαστε στη φάση, έχουν τώρα 2-3 μήνες που κοιτάζουν να δουν τι μπορεί να μείνει. Δεν έχει μείνει τίποτε από τη συνέντευξη. Την έχουμε κάνει εμείς. Απλώς κοιτάζει τώρα το επιτελείο το αν μπορεί να κρατήσει. Μπορεί να κρατήσει τη στιγμή που μπαίνει και τη στιγμή που βγαίνει από το The Press Project. Να. Ως προς αυτό που ναι, λες. Και για να το κλείσω, ότι μένει σε αυτά, φεύγουν χωρίς κανένα follow-up, χωρίς τίποτα, κάποια τόσο σημαντικά θέματα. Δεν αναφέρονται καθόλου, π.χ. οι εργαζόμενοι που προειδοποιούσαν. Λέγεται σε ένα σημείο ότι όλοι μετά το έγκλημα βαρέσανε καμπανάκια. Ναι, και λες, δεν βαρέσαν όλοι μετά. Δεν αναφέρονται μία φορά οι λέξεις εργαζόμενοι. Αναφέρονται στη Σκοφαντούντι, οι δημοσίοι υπάλληλοι που είναι μία αξιολογημένη, το ένα το άλλο. Και δεν λέγεται ποτέ σε μία ώρα ότι οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές, οι κακοί είναι αυτοί που προειδοποιούσαν. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δεν έχουμε τέτοιες ερωτήσεις. Ανταυτού έχουμε 10 λεπτά, πόσο ήταν, για την αξιολόγηση στο δημόσιο γενικά. Η αξιολόγηση στο δημόσιο είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Μπράβο στο Σταύρο Θεοδωράκη που σκέφτηκε να αφιερώσει το ένα έκτο της εκπομπής στο ζήτημα της αξιολόγησης. Έλεγε ο Μητσοτάκης ότι είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί. Ξέρετε γιατί με εξοργίζει αυτό? Γιατί καταλαβαίνεις ότι και εδώ ο άλλος πάει να αναποδογυρίσει την πραγματικότητα για να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Δηλαδή σε αυτό έχει δίκιο ο Θάνος. Ρε παιδιά, τι λέει το φιλελεύθερο πρόγραμμα διαχείρισης των σιδηροδρόμων και των δημοσίων αγαθών? Ό,τι λέει το κάναμε. Δεν το κόψαμε σε κομμάτια. Δεν το ιδιωτικοποιήσαμε. Δεν έχουμε μετά έναν ιδιωτικοποιημένο διαλυμένο ΟΣΕ με την Τρόικα να πιέζει για απολύσεις και να φτάνουμε στους 740 υπαλλήλους αντί για τους 2.100 που απαιτούνται σύμφωνα με το οργανόγραμμα που παραδέχεται και η ίδια η Τρόικα. Δεν έχουμε φτάσει να τα κάνουμε όλα αυτά. Τι στο διάλογο σου φταίει λοιπόν τώρα η Ελλάδα που αντιστέκεται στις μεταρρυθμίσεις, ρε Καραγιώζη, αφού ό,τι θέλεις το έκανες? Είναι ένα παράδειγμα που δεν σου αντιστάθηκε κανένας. Και όταν λέμε εμείς ότι, παιδιά, ξέρετε γιατί βγάζουμε σπηριά με την αξιολόγηση που μας πουλάτε? Γιατί στην αξιολόγηση θα πέρναγε μόνο σταθμάρχης. Όσοι έχουν σχέση με το δημόσιο, με τους μηχανισμούς που αξιολογούν, καταλαβαίνουν ότι το μόνο που θα συμβεί είναι να επιπλέουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί ακριβώς γιατί θα είναι οι άνθρωποι που έχουν βίσμα. Υπάρχει ένα πολύ ουσιαστικό και πολύ απλό ερώτημα. Πώς θα μας γλίτωνε, ρε παιδιά, η αξιολόγηση από αυτό που συνέβη? Επρόκειτο να αξιολογηθεί αυτός? Είναι κάποια διαδικασία αξιολόγηση που δεν την πέρασε? Γράφτηκαν αυτά. Γράφτηκε το πότε θα περνούσε αξιολόγηση με βάση την πρόσληψή του. Δεν έχει υπάρξει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, λέει ο Μητσοτάκης, είναι το. Αυτή η Ελλάδα με την οποία πρέπει να συγκρουστούμε, και είναι αυτός που δεν έκανε και που παρότι δεν έκανε, κανείς δεν είπε να μην είναι εδώ. Σώπα ρε φίλε, και ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε? Εγώ το έκανα αυτό? Ποιανού είναι αυτή η Ελλάδα δηλαδή με την οποία θες να συγκρουστείς? Και μετά υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα που προσέξτε να δείτε πόσο ύπουλο είναι. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο μπορείς να κάνεις την πάπια. Όπως ας πούμε να λες τη λέξη τηλεδιοίκηση χωρίς να πεις στον Πρωθυπουργό. Δεν έγινε λίγο ρεζίλι των σκυλιών ο υφυπουργός σου σήμερα που προσπαθούσε να πει ότι αυτό που είχε μπροστά του ήταν τηλεδιοίκηση χωρίς να είναι, και προσπαθούσε να φτιάξει τη γραβάτα του επί 10 λεπτά γιατί δεν μπορούσε να καταπιεί από την αγωνία? Κάντε ας πούμε ότι είναι μαγνητοσκοπημένη πριν. Και πάλι ξέραμε ότι είναι μούφα αυτό το επιχείρημα για την τοπική τηλεδιοίκηση. Αν είναι δυνατόν να περνάει έτσι. Αυτό το λέγαμε από την αρχή, ότι δεν έχει. Δεν έχει. Ένας τρόπος για να κάνεις τα στραβά μάτια στην κουβέντα είναι να αφήσεις αυτό να περάσει. Ο δεύτερος είναι, μην μου κάνεις τώρα 10 λεπτά για την αξιολόγηση. Δηλαδή όλος προσπαθεί να αξιοποιήσει πολιτικά αυτό που συνέβη, προσπαθώντας να ενοχοποιήσει την παλιά Ελλάδα. Τάχα μου τώρα μια κουβέντα αρχής μνημονίων. Ναι. Είναι λιγάκι μια κουβέντα τι κακιά που είναι. Η Ελλάδα που είναι, το λέει κιόλας ότι δεν είναι Βαλκάνια, ότι είναι Βαλκάνια και όχι Ευρώπη. Τι λες ρε φίλε, σώπα, πόσο προσβλητικό το βρίσκεις το να λες τη λέξη Βαλκάνια? Για πες μου δηλαδή, πόσο πολύ σε προσβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι? Ξεκινάει το μεταξύ και είναι ο Θοδωράκης που λέει στα Τέμπη η Ελλάδα συγκρούστηκε με τις αμαρτίες της. Κατευθείαν, πρώτη φράση. Ξεφάζει, όχι, όχι. δεν συγκρούστηκε με τις αμαρτίες. Συγκρούστηκαν δύο τρένα γιατί έγινε ένα ανθρώπινο λάθος και δεν υπήρχε ένα σύστημα στην Ελλάδα του 2023 να καλύψει αυτό το ανθρώπινο λάθος. Είναι τόσο απλό. Ούτε ποιητικά συγκρούστηκαν με τις αμαρτίες και συγκρούστηκε το παλιό κράτος και δεν ξέρω εγώ τι. Διάφορα που λέγονται, λες και είναι ωραίο να κάνεις τώρα παρομοιώσει σύγκρουση ενός για αυτό το πράγμα που μιλάμε. Όχι. Ούτε παθογένειες ούτε τίποτα. Καταστράφηκε η τηλεδιοίκηση, ξεχαρβαλώθηκε ένα δημόσιο δίκτυο 15 χρόνια. Το κερασάκι στην τούρτα ή τέλος πάντων πολύ όροφη αυτής της τούρτας ήρθε επί Νέας Δημοκρατίας. 4 χρόνια δεν κάναν τίποτα και συγκρούστηκαν δύο τρένα και πέθαναν θύματα εγκλήματος 57, 58, 59, ανάλογα με το πώς είναι που δεν έχουν βρεθεί DNA άνθρωποι. Εγώ θα έλεγα να δούμε το πάμε βίντεο. Πάμε από την αρχή γιατί έχουμε πολλά βίντεο. Ναι, και αυτό ήταν το γενικό σχόλιο. Έχουμε πάρα πολύ ακόμα. Ξεκινήσουμε από το αποκορύφωμα της χθεσινής εμφάνισης του Πρωθυπουργού. Η στιγμή που απαντάει στην Ευδοκία που ήταν στο τρίτο βαγόνι, τραυματίστηκε και μέσω του Σταύρου Θοδωράκη απίφθινε ένα ερώτημα και θα δούμε και την απάντηση του Πρωθυπουργού. Θέλω να δώσω προτεραιότητα σε κάποια ερωτήματα που μου στείλανε παιδιά που ήταν στο τρένο. Ευδοκία Τσαγκλή, σύμβουλος επικοινωνίας, ήταν στο τρένο. Αν ήμουν κόρη σας, κύριε Πρωθυπουργέ, και μετά από αυτό που έπαθα, σας έλεγα πως φοβάμαι και θέλω να αλλάξω χώρα, τι θα με συμβουλεύατε? Καταρχάς, είδα την εκπομπή την οποία κάνατε, κύριε Θοδωράκη, και είδα αυτά τα οποία είπε δημόσια η Ευδοκία με πολύ θάρρος, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Θα έλεγα στην Ευδοκία, η οποία έχει ηλικία, από ό,τι κατάλαβα, λίγο μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη μου κόρη, ότι έχει κάθε λόγο να είναι θυμωμένη, να φοβάται, να ανησυχεί. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να του συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θα της έλεγα όμως ότι πρέπει τελικά να επιμείνει, να βάλει και αυτή πλάτη για να αλλάξει αυτή η χώρα. Πώς το λες αυτό? Δεν λέγεται μόνο τώρα. Δεν λέγεται. Λέγεται από ανθρώπους που δεν ακουμπάει η γλώσσα μυαλό καθόλου. Δεν ακουμπάει η γλώσσα μυαλό. Αυτό είναι με λίγα λόγια. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι λέει. Δεν έχει έλεγχο. Δεν έχει έλεγχο. Δεν είναι πράγματα στα οποία μπορείς να σταθείς. Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι, αυτό που σου λέω είναι λεξιλόγιο μνημονίων, ρε παιδί μου. Θα βάλουμε πλάτη. Είναι λεξιλόγιο βγαλμένο από μια άλλη συζήτηση. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος τώρα δεν καταλαβαίνει τίποτα τι έχει μπροστά του, είναι λεξιλόγιο από μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή το να βάλουμε πλάτη, το λες, ξέρω εγώ, σε εποχές που τα επιχειρήματα ήταν, ξέρετε, χρειάζονται οικονομικές θυσίες προκειμένου η χώρα να μπορέσει να σταθεί όρθια κτλ. Κάπου εκεί. Πάλι βλακεία ήταν, αλλά για άλλους λόγους. Μια άλλη συζήτηση. Έγραψε ο Νίκος Αμπόβολος ότι πάντα είναι βλακεία το βάλτε πλάτη. Είτε το ακούσει από εργοδότη, είτε οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε είναι και το βάλτε πλάτη και όχι κάτι συγκεκριμένο. Καταλάβατε. Υπάρχει μια πάρα πολύ απλή απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, είναι ένα θύμα που λέει στον Πρωθυπουργό, εγώ γιατί να κάτσω Ελλάδα τώρα. Είναι ένας νέος που λέει στον Πρωθυπουργό της χώρας, εγώ γιατί να κάτσω Ελλάδα. Και υπάρχουν πολύ απλές απαντήσεις. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ότι ναι, κάναμε λάθη, έχουμε αναλάβει την ευθύνη, σου υπόσχομαι ότι θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα όπως αξίζουν στη νέα γενιά. Δηλαδή, κάντε όσο πιο ξύλινο γίνεται. Δεν γίνεται ακόμα και σε αυτό να πας να μεταθέσεις ευθύνη. Να πεις, εντάξει, εγώ θα βάλω πλάτη, αλλά βάλε και εσύ. Και αν δεν γίνει καλά, τι θα λέμε, στην Ευδοκία που δεν έβαλε πλάτη, πάλι η Ευδοκία θα φταίει? Αν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα που θέλει να αλλάξει η Ευδοκία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί, γιατί προφανώς έχουν τα ίδια συμφέροντα οι άλλοι που ήταν στο τρένο 25 χρονών, 26, 30, 35, 18 και ο άλλος που κυβερνάει ήδη 4 χρόνια. Προφανώς όλοι πρέπει να βάλουν τον ίδιο βαθμό πλάτης. Άλλο. Με τον άλλον που υπογράφει να γλιτώσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια η εταιρεία. Κάπως του έρχεται το άλλο και το υπογράφει αυτό. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει η πεθαρά σου, ξέρω εγώ, και να σου πει γιατί δεν το υπογράφεις αυτό. Υπόγραψε το. Καλό είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην σύζυγό του. Τον ρώτησαν. Το ρώτησε, επειδή αντιλαμβάνεται και ο Σταύρος Θεοδωράκης ότι απευθύνεται σε έναν μονάρχη. Τον ρώτησε, υπάρχει ο τρελός του βασιλιά? Εξηγεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή τις έχουν συζητήσει από πριν τις ερωτήσεις. Λέει, να εξηγήσουμε, τρελός του βασιλιά είναι αυτός που λέει στο βασιλιά αυτά που κανείς δεν τολμά να πει, θα του πάρει το κεφάλι. Ωραία αναλογία. Τα λέει ο Μητσοτάκης χωρίς να ντραπεί εκείνη την ώρα, χωρίς να πει μα τι είναι αυτά που λες. Λέει, ναι, εντάξει, μπορεί να διστάζει κανείς, γιατί και εγώ έχω άποψη. Εν τω μεταξύ, και εγώ έχω άποψη για θέματα για τα οποία έχει πει τρεις φορές ότι όπως ενημερώθηκα εκ των υστέρων. Και έχει πει ως κεντρική επικοινωνιακή γραμμή για το πώς το διάολο συνέβη αυτό το πράγμα χωρίς να έχεις κάνει τίποτα, ότι δεν ήξερα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις αμέσως ότι έχεις έναν άνθρωπο που ξέρει τόσο καλά τα θέματα, που ποιος θα βρεθεί να του τα πει. Να του πεις κάτι. Δηλαδή είναι πολύ αποφασιστικός, είναι και χρόνια στην πολιτική. Ναι, και το τολμάς και γι' αυτό. Είναι πολύ ισχυρογνώμων. Οπότε είναι όλος που του λέει, κύριε Πρόεδρε, μην το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και είναι όλος, όχι. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό, να παρακολουθήσει. Συγγνώμη. Άλλο θέμα. Να μην ξέρω αν η ΕΕΠ παρακολουθεί τη στρατιωτική ηγεσία. Π.χ. λέω κάτι. Να δούμε και το βιντεάκι για τις εκλογές. Παιδιά, οι εκλογές ανακοινώθηκαν. Είμαστε έτοιμοι, ο Βασίλης Μήτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου, να το γιορτάσουμε αυτό, γιατί τώρα ανακοίνωση εκλογών μέσα από τηλεοπτική εκπομπή. Σε ποια δημοκρατία συμβαίνει? Πάμε. Θα πρέπει να ξέρουμε αν θα γίνει τέλος Μαΐου οι εκλογές, ας πούμε, και ποια ημερομηνία. Το λέω γιατί, συγγνώμη, ναι, υπάρχουν κάποια σενάρια ότι μπορεί να πάτε τις εκλογές τον Ιούλιο για να αποφύγετε τη ψήφο των νέων οι οποίοι θα έχουν πάει διακοπές. Μπορώ να σας πω λοιπόν με τα βεβαιότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο. Ναι. Δεν θα γίνουν τον Ιούλιο. Και δεν θα γίνουν, θα ήταν και αδιανόητο να λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο. Διότι μπορεί να χρειαστεί δεύτερη κάλπη, πολύ πιθανόν, και δεν θα πάμε να κάνουμε εκλογές τον Αύγουστο. Και φυσικά έχουμε και την περίοδο των Πανελληνίων, την οποία πρέπει να προστατεύσουμε ως κόρνο θάλμου. Εντάξει, ανακοίνωση εκλογών, Θάνο, δεν είναι ότι είχαμε για ανακοίνωση εκλογών. Είναι το περικυκλώνει. Είναι το λεγόμενο, είναι το σύστημα λαού-λαού, απόξω-απόξω. Mm-hmm. Όχι, με τα βεβαιότητα, δεσμεύτηκε. Για τον μήνα. Τώρα αυτό μετράει σαν δέσμευση, άμα δεν θέλει, θα πει όχι, δεν μετράει. Το είπα σε τηλεοπτική εκπομπή και τώρα στη Βουλή λέω κάτι άλλο. Καταρχάς δεν είπε ημερομηνία. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία, θα μπορούσε να πει εδώ και καιρό την ημερομηνία των εκλογών. Αυτό θα ήταν πολύ λογικό. Δεν θα ήταν κάτι δύσκολο. Δεν το κάνει, λέει χωρίς να κοκκινίζει ότι δεν το κάνει, και λένε και η δημοσιογραφική βαστάζη του ότι δεν το κάνει ακριβώς διότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποιο νομιζόμενο πλεονέκτημα με το προνόμιο του ευνηδιασμού. Ποιον ευνηδιασμό? Περιμένουμε να έχουμε τόσες μήνες τώρα που συζητάμε πότε βγαίνει όλο θα τις κάνει. Δεν είναι κανένας ευνηδιασμός, απλώς δυσκολεύει τους ανθρώπους στις δουλειές τους. Και αντί να πει μια ρημάδα ημερομηνία, καθόμαστε και πες με την κολοκυθιά τώρα μέχρι τελευταία στιγμή. Και πάει στην τηλεόραση για να πει ότι θα τις κάνει το Μάιο. Και αρχίσαμε και το στενεύουμε λίγο περισσότερο σε σχέση με το την άνοιξη που είχε πει πριν, δηλαδή που ήταν ότι δεν θα φτάσουμε Ιούνιο-Ιούλιο, θα γίνουν Μάιο. Και τώρα μας είπε, δηλαδή επειδή είχαμε πει άνοιξη, τι μας είπε, δεν θα γίνουν Απρίλιο? Για να γίνουν Απρίλιο θα πρέπει να προκηρυχθούν τώρα οι εκλογές. Η λογική λέει ότι δεν είναι πολύ καλή στιγμή να προκηρυχθούν τώρα, γιατί τώρα τρώνε πάρα πολύ μεταφορικό ξύλο, γιατί όπου εμφανιστούν, όπου μιλήσουν, τίποτα δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, ρε παιδί μου, τώρα. Τα ΤΕΜΠ είναι κάτι το οποίο δεν μαζεύεται, κυρίως διότι δεν βοηθάει η πραγματικότητα, και υπάρχουν μερικές στιγμές που όταν δεν βοηθάει η πραγματικότητα, δυσκολεύονται να βοηθήσουν ακόμη και οι τόσο πρόθυμοι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, βαστάζοι, παραλήπτες των πακέτων της λίστας Πέτσα, οι δημοσιογράφοι αυτοί που αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στο ξέπλυμα. Γίνεται αυτό, το κάνουν, αλλά δεν πάει πολύ καλά. Δεν πάει πολύ καλά. Όσο και αν το πεδίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ναρκοθετημένο και εχθρικό, η αλήθεια είναι ότι παραμένει ακόμα ένα πεδίο ελευθερίας μέσα στο οποίο μπορείς να πεις ότι, παιδιά, αυτό δεν πήγε καλά. Θυμάστε που ξεκινήσαμε από το φταίει ο Σταθμάρχης. Δεν πήγε καλά. Πήγε να το υπερασπιστεί ο Μητσοτάκης. Του είπε ο Θεοδωράκης ότι ξεκίνησες με αυτό, ήταν η πρώτη σου δήλωση, είπα παπαπα, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω αυτό το οποίο θα αποφανθεί η σχετική επιτροπή. Δυστυχώς κυρίως σε ανθρώπινο λάθος ήταν η πρώτη αναφορά. Δυστυχώς κυρίως. Τραγικό. Ναι. Και αρχίζει μετά και λέει, είπα, λέει ότι φταίμε όλοι, τόσο δύσκολο είναι. Τόσο δύσκολο είναι να το αποδεχτεί και ο άλλος ότι φταίμε όλοι. Ναι, γιατί άμα η πυρκαγιά έγινε και εσύ δεν έφτιαξε το σύστημα που υποτυπωδώς, ναι, ίσχυε μέχρι το 19, δεν φταίμε όλοι. Το λες κιόλας ότι είπες και σιγά τη ριζοσπαστική άποψη που εξέφρασες. Το είπε ο Πάγκαλος πριν 15 χρόνια και το εξέφρασες τώρα εσύ ξανά και θες να σου πούμε και μπράβο. Τύπου λιδωρήθηκα για την άποψή μου. Τόσο δύσκολο να το παραδεχτούμε όλοι και δεν το παραδέχει. Και γιατί δεν το παραδέχεται, ας πούμε, το κόμμα που κυβέρνησε 4 χρόνια πριν από μένα, μεταξύ 2015 και 2019, γιατί εκεί πήγαινε η Βουλή. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Τώρα μας γράφει ο Αντώνης ότι ένας λόγος που δεν ανακοινώνει είναι ότι εκεί θα ισχύουν οι συγκεκριμένοι νόμοι που ισχύουν για την εκπροσώπηση των κομμάτων στα ΜΜΕ. Αλλά αυτό ισχύει πάντα, ισχύει σε όλες τις εκλογές. Και εξάλλου αυτό ισχύει για την τελική φάση της προεκλογικής περίοδου, έτσι δεν είναι. Αν έχει διαλυθεί η Βουλή, ισχύει αυτό, νομίζω. Ναι, δεν θα ισχύει. Ότι αν έχουν προκηρυχθεί ένα χρόνο νωρίτερα, ας πούμε, θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια αυτού του χρόνου να τηρούνται ποσοστά στην κατανομή του χρόνου για τα κανάλια. Goblet of Fire έχει ένα ενδιαφέρον σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, μπράβο για το username. Έκανα αίτηση να ψηφίσω Ολλανδία, αλλά 15 με 26 Μαΐου θα είμαι Ελλάδα. Αν αναστείλω την αίτηση και κάνει εκλογές 14 ή 28, δεν θα μπορώ να ψηφίσω. Αν τις κάνει 21 και δεν την αναστείλω, πάλι δεν μπορώ. Θα το ρίξω στο τζογάρισμα απλά για να ψηφίσω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τακτική. Αυτά είναι τα προβληματάκια όταν δεν λες μια ξεκάθαρη ημερομηνία εκλογών. Μας λένε για τις διακοπές που θα πάνε οι νέοι. Ότι το πρόβλημα είναι οι διακοπές, δεν είναι ότι θα δουλεύουν σε κάποια γαλέρα, σε κάποιο κολόνισο εκεί πέρα, μένοντας στο δρόμο γιατί δεν τους στάνουν τα λεφτά για να μείνουν σε ένα σπίτι στην γαλέρα του τουρισμού. Ο άλλος φαντάζεται ότι οι νέοι απλώς θα κάνουν διακοπές και θα βαριούνται. Δεν το έχει περάσει από το νου. Επίσης αυτό σημαίνει ότι θα ισχύει για όλη τη σεζόν. Δεν θα ισχύει μόνο για τον 15 Αύγουστο που υπενήσεται ο Θεοδωράκης ότι είναι η περίοδος της μεγαλύτερης τουριστικής κίνησης. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος κατά τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ναι, πάνε διακοπές, όχι ότι εκατοντάδες χιλιάδες είναι στη βαριά μας βιομηχανία. Και αυτό το έχουμε ξανασχολιάσει πολλές φορές. Φέρνει πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά όταν θα έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, νομίζω μπορούμε όλοι να καταλάβουμε που λέει και ο Κωνσταντίνος πόσο δύσκολο είναι να πάρεις άδεια να πληρώσεις τα ακτοπλοϊκά μεταφορικά για να γυρίσεις να ψηφίσεις. Και όχι μόνο μία φορά, να το κάνεις και δεύτερη φορά. Να το κάνεις μία στο τέλος Μαΐου, να το κάνεις και στις αρχές Ιουλίου. Μας γράφεται για την τροπολογία που είχε καταθέσει το ΜέΡΑ25 για να ψηφίζουν οι νέοι από τόπους σπουδών και οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό από τόπους σπουδών ή τόπου εργασίας. Δεν πέρασε. Τι έγινε, απορρίφθηκε. Εντάξει, απλώς ήταν λίγο ξεβράκωμα γιατί του λες του άλλου θες να τις κάνεις τότε, αλλά τουλάχιστον να δώσουμε τη δυνατότητα να ψηφίζουν αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες που φοβάσαι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε και άλλο βίντεο όμως. Έτσι, έχουμε πολλά. Το έχουμε ξαναπεί γι' αυτό επειδή είδα το σχόλιο. Είναι για το ραδιόφωνο Παύλα YouTube. Είναι δύο διαφορετικά συστήματα που τρέχουμε για να βγαίνει εκπομπή. Οπότε το μόνο πρόβλημα είναι ότι όταν παίζει βίντεο στον αέρα με εικόνα δεν ακούγεται στο ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Δεν είναι δικό μας θέμα και δεν έχουμε παραπάνω από έναν ανθρώπους για τα τεχνικά ώστε να μπορεί να βγαίνει απρόσκοπτα και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή θα έπρεπε, για να το πω απλά, για να παίζει θα έπρεπε να κάνω και εγώ κάτι αυτή τη στιγμή στην κονσόλα βάζοντας παράλληλα το βίντεο και δεν μπορεί να χρονιστεί. Και δεν μπορεί να χρονιστεί. Τέλος πάντων, αν νομίζει κάποιος ότι έχει τεχνική λύση σε αυτό να επικοινωνήσει μαζί μας. Εμείς δεν έχουμε βρει με τους τεχνικούς μας λύση, κάπως θα τα καταφέρουμε. Ναι, λοιπόν, έχουμε το κομμάτι για το επιτελικό κράτος που μπορούμε απλά να το πούμε γιατί μας έχει πάρει λίγο η ώρα, να παίξουμε το κομμάτι για τις ιδιωτικοποιήσεις που είναι μεγάλο, οπότε θα χρησιμοποιήσει και ως γέφυρα και ως διάλειμμα. χρησιμοποιηθεί. Για το επιτελικό κράτος έχει ένα ενδιαφέρον το πώς το παρουσίασε, καθώς καμάρωνε για το επιτελικό κράτος. Δηλαδή λέει ότι απορώ πώς οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί κυβερνούσαν και θα μπορούσε να πει, αν δεν θέλετε τον όρο επιτελικό, να το πούμε συντονιστικό. Και λες, κάτσε, εσύ δεν είσαι μονίμος το «δεν ξέρω». Με τη μελέτη Τσιόδρα που έλεγες πήγες στην κυβέρνηση και όχι στο Μαξίμου, με τις παρακολουθήσεις που τις έκανε ο ανιψιός σου και ο διορισμένος από σένα, με την ευθύνη που πάλι δεν έφτασε σε σένα για το πώς είναι η κατάσταση, πώς γίνεται να τολμάς να βγαίνεις στην πρώτη σου συνέντευξη και να λες, ξέρετε πόσο καλά λειτουργεί το επιτελικό κράτος, αξιολογούνται οι υπουργοί μου, παρακολουθεί τα πάντα η Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, όλα γίνονται έτσι αυτοματοποιημένα. Και υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός για όλα όπως έγινε στο σχεδιασμό. Και πώς γίνεται τη μία φορά να μας λες έτσι και την άλλη γιουβέτσι? Μα τώρα τι είναι τη μία φορά? Όποτε σκουραίνουν τα πράγματα λέει δεν ήξερα. Ναι. Ένα χέσω το επιτελικό κράτος. Ναι, αλλά παράλληλα είναι... τώρα σου λέει ότι πόσο καλά λειτουργεί ο συγκεντρωτισμός του επιτελικού κράτους και έχω ευθύνη για όλα όπως για τον εμβολιασμό π.χ. Και αξιολογούνται οι υπουργοί. Εντάξει, ναι. Ο εμβολιασμός μπόρεσε να θυμηθεί κάτι που πήγε καλά? Θα ξαναβλέπουμε τα βίντεο εκείνα που ερχόταν το καροτσάκι εκεί πέρα με τα 5 εμβόλια και το συνόδευε ο στρατός. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά ο εμβολιασμός και είναι ένα θέμα που όλοι θέλουμε να θυμόμαστε αυτές τις μέρες. Μου φαίνεται πολύ κατάλληλη στρατηγική για να αποφύγει στην κουβέντα για τα Τέμπη. Και η αλήθεια είναι ότι αν το παίρναμε αυτό στα σοβαρά και δεν κάναμε κουβέντα για τον εμβολιασμό, αλλά για το αν υπάρχει κρατική ευθύνη στον αριθμό των θανάτων από την πανδημία, δεν είναι πάλι για να καμαρώνεις. Δεν είναι πάλι για να καμαρώνεις, γιατί είναι δεκάδες χιλιάδες νεκροί, δεν θα είχαν αποφευχθεί όλοι, αλλά έχουμε μελέτες που λένε ότι εξαρτάται η θνησιμότητα από το αν ήσουν στην Αθήνα, αν μπόρεσες να βρεις θέση σε ΜΕΘ. Αυτά τα λέγαμε και είναι ζητήματα πολιτικά. Ναι. Σε αντίθεση με το μάτι που είναι μια μπούρδα και μισή η πολιτική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι κάτι το οποίο όντως ενέχει πολιτικές ευθύνες. Αλλά για το Μητσοτάκι τώρα, εντάξει, ναι, κάνεις μια αόριστη κουβέντα για το επιτελικό κράτος και τι καλό που είναι, γιατί είναι όλα συνθήματα μόνο τώρα. Δεν αντιστοιχούν σε τίποτα. Το επιτελικό κράτος, εντάξει, κατακεραυνώνεται διεθνώς και είναι ένας από τους λόγους που θεωρείται όλο και πιο αυταρχικό κράτος η Ελλάδα. Λόγω του υπερσυγκεντρωτισμού, λόγω του ότι η ΕΡΤ μπήκε κατευθείαν κάτω από το γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως και η ΕΙΠ, όπως και το ΑΠΕ, αλλά προφανώς είναι ένας λόγος να πανηγυρίσει. Το λέει και όλος ο Σταύρος Θεοδωράκης, το λέει ντεμή προεδρικό, και σε λίγο σε βάζει okay, αν αυτό είναι ντεμή προεδρικό, δεν θυμάμαι να έχουμε αλλάξει πολίτευμα για να έχουμε πει, ξέρεις, θέλω μισό προεδρικό, μισό πρωθυπουργικό. Επειδή ο Γεραπετρίτης θέλει να κάνει το κομμάτι του και να δημιουργήσει ένα άλλο μοντέλο διοίκησης. Εντάξει, πάντως, άμα το θες πρωθυπουργικό. Προεδρικό. Προεδρικό, ναι. Χειρότερα, ναι. Δεμή προεδρικό, είπε. Δεμή προεδρικό. Στα Κελαροπούλου, δηλαδή. που έχει την. Εντάξει, ναι, γιατί δεν είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, το προεδρικό είναι αυτό. Λοιπόν, αν είναι πρωθυπουργοκεντρικό, τέλος πάντων, ας αναλάβει και καμιά ευθύνη, ρε παιδιά. Σε ό,τι κρίσιμο έχει υπάρξει τον τελευταίο καιρό, βγάλει την ουρά του απ' έξω. Μην βγάζει συνεχώς την ουρά σου απ' έξω. Έτσι θελικό κράτος. Ναι, έτσι μας είπε ο Αντώνης. Και το ρώτησε κιόλας. Μπράβο, Αντώνη. Τον ρώτησε κιόλας ο Θεοδωράκης αν σκέφτηκες καθόλου να παραιτηθείς. Όχι, λέει. Στα δύσκολα. Κοίταξε, δεν ξέρω πώς να σου το πω αυτό, αλλά γενικά ο κόσμος όταν παραιτείται επειδή έχει προδώσει την εμπιστοσύνη του λαού σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και αναλαμβάνει την ευθύνη παρετούμενος, γενικά θεωρείται δύσκολη κατάσταση αυτή. Δεν παρετείται κανείς τα εύκολα. Δηλαδή, δεν θα βρεις συχνές παρετήσεις από την πολλή επιτυχία. Δηλαδή, να πει ο άλλος, δεν αντέχω τόση χαρά, θα παρετηθώ. Ναι. Φτάνει πια. Αυτό το πέτυχα και αυτό. Δεν γίνονται έτσι οι παρετήσεις, γίνονται πάντα υπό το βάρος μιας πίεσης. Δηλαδή, δεν είναι επιχείρημα ότι εγώ στα δύσκολα δεν φεύγω. Ξέρεις κάτι, στα δύσκολα φεύγουν. Άρα όχι επειδή αρνούνται να πάνε. Μείνει, γιατί ο Καραμαλής έπρεπε να μείνει. Και επίσης αυτό κλιμακώνεται, αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή. Όσο χειρότερα τα πας, τόσο πιο πολύ πρέπει να μείνεις. Ναι, αυτό. Ναι, εννοείται, καθαρά. Ξεκάθαρα, όπως λένε. Είμαι σίγουρος. Όσο χειρότερα τα κάνεις, τόσο πιο πολύ πρέπει να γατζώνεσαι στην καρέκλα. Mm-hmm. Και αν καταφέρεις να διαλύσεις τα πάντα, τότε νομίζω ότι δεν έχει καν νόημα να κάνεις εκλογές. Δηλαδή τότε είναι βέβαιο ότι πρέπει να προσπαθήσεις σαν λυσσασμένος να γαντζωθείς πάνω στην καρέκλα σου και να αλλάξεις την Ελλάδα, να τη φέρεις εκεί που έπρεπε, να περιφρονήσεις όλους τους γειτονικούς λαούς με τους οποίους πιστεύεις ότι δεν μοιάζεις και να γίνεις επιτέλους ο Ευρωπαίος που όλο το ευρωπαϊκό σύστημα φτύνει αυτή τη στιγμή ότι καταραίουν οι δημοκρατικοί θεσμοί σου. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κόσμος κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Υπάρχουν σχέδια και γι' αυτό. Τι σχέδια? Δικά σου δηλαδή ή του... Όχι, του Πρωθυπουργού. Για πες. Θα, μετά από αυτές τις εκλογές θα είναι αναθεωρητική η Βουλή, οπότε θα προτείνει αλλαγές. Θα καταργήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα... που απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για την κατοχυρωμένη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Γιατί αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα που μας καίει. Και μετά φαντάζομαι ότι εννοεί ότι θα έχει την πλειοψηφία να το ψηφίσει κιόλας ή θα βρει την ενισχυμένη πλειοψηφία που χρειάζεται στην επόμενη Βουλή. Και πάνω κάτω, αν συνταγματολόγος δεν είμαι, αλλά αν τα υπολογίζω, αυτός έχει πρόγραμμα για 2 τετραετίες ακόμα. Δεν... Και εμείς δεν έχουμε χορτάσει. Εμείς... Για 2 τετραετίες όμως, ναι, και θέλει, ωραία, και κάτι αλλαγές έτσι. Ναι. Τα ακούσει λίγο και τρέμεις. Δεν εξηγήθηκε ακριβώς. Λέει ότι χρειάζεται ειδική εκπομπή. Κάτι για το εκλογικό σύστημα να αλλάξει. Όχι, μπορεί να αλλάξει τώρα, να αλλάξει και να αλλάξει. Να τελειώνουμε πέρα, από τη, πέρα από τον πόνους στις εκλογές, θέλει να αλλάξει και άλλα. Δηλαδή τα ακούς και βλέπεις. Βαθιά ριζική μεταρρύθμιση θέλουν οι εκλογές. Ναι. Να γίνονται ανά 8 ετία και να αποφασίζουμε ανάμεσα σε διαφορετικές τάσεις του Μητσοτακέικου. Ναι. Καλές, εγώ είμαι Μεντόρα Μπακογιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας Μπακογιάννης είναι το πιο δυναμικό κομμάτι. Θα βρεις κανένα πιτσιρικά εκεί πέρα από αυτούς που τελειώνουν τώρα το Στάνφορντ, ξέρω εγώ. Θα λες, εγώ είμαι με τον μικρό. Και να μπορούμε να μην έχει και ο κόσμος, να μην νιώθει ο κόσμος αποξενωμένος από το κέντρο λήψης αποφάσεων, mm-hmm, αλλά να γίνει λίγο πιο τίμια αυτή η φάση. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτό που γράφετε τώρα στα social media, ότι είναι, μας πρίζει ο άλλος τώρα για την Ελλάδα και την Ελλάδα που υπάρχει, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Και λες, ρε φίλε, ένα σόι είστε. Ποια αξιολόγηση? Τι θες να πιστέψουμε? Ότι ρίξαμε στον κλήρο ή βάλαμε σε κάποια κλίμακα αξιολόγησης όλα τα βιογραφικά και βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Μην τρελαθούμε τώρα. Είστε οι άνθρωποι που προδίδουν την αξιολόγηση με το που εμφανίζονται. Αυτό είναι η ιστορία της ζωής σας. Οπότε είναι κάπως αστείο τώρα. Σου λέει ο άλλος και η αξιολόγηση και η αξιολόγηση και θα κάνουμε και θα δείξουμε. Λες, άρε βάπα το χάμε τώρα. Πολιτική απάντηση. Θες και εσύ το αξιολόγηση. Πολιτική απάντηση. Λοιπόν, αφήσαμε το καλύτερο κομμάτι. Βρέ κατούρα τα πόδια σου, θα έλεγα για την ακρίβεια. Θάνο. Κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το αγαπημένο μου κομμάτι. Ξέρετε, εμείς είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Τώρα από όλα αυτά, εγώ πήγα και κράτησα το κομμάτι για τις ιδιωτικοποιήσεις. Δημοσίευσα και ένα κείμενο, καθώς έγινε μια ενδιαφέρουσα κουβεντούλα για τις ιδιωτικοποιήσεις μεταξύ δύο ανθρώπων που μας έχουν ζαλίσει για το πόσο κακός είναι ο δημόσιος τομέας και πόσο πρέπει να τα δίνουμε όλα στην ελεύθερη αγορά και στους ιδιώτες. Και ο Σταύρος Θεοδωράκης ως επικεφαλής του ποταμιού, καλά, και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι 2 με 3 λεπτά το βίντεο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς παρουσιάζεται η διαδικασία αυτή τη ιδιωτικοποίηση εισαγωγικά, γιατί είναι κρατική ή φερόβια. Το ακούμε και επιστρέφουμε εν είδη διαλύματος. Τι έγινε αυτό? Διότι τα τρένα μας, όπως είχατε την ευκαιρία να αναδείξετε και στην εκπομπή σας, ήταν βαθύτατα προβληματικά. Άρα για μένα το ζητούμενο, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, δεν ήταν τόσο το τίμημα, όσο τι θα έκανε η Ελένη Τρέιν από εδώ και στο εξής για να αποκτήσουμε σύγχρονα και ασφαλή τρένα. Το έκανε? Όχι. Σίγουρα όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί νομίζω ότι από ένα σημείο και πέρα. Δεν υπήρξε πραγματική πίστη από όλους τους εμπλεκόμενους ότι πρέπει να επενδύσουμε στο σιδηρόδρομο. Ένα από τα πράγματα τα οποία θα κάνω λοιπόν, επειδή έχω. Επαναδιαπραγμάτευση. Αυτό το οποίο θα κάνουμε και έχω μια συζήτηση επ' αυτού με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία είναι δρομολογημένη για τις επόμενες μέρες, είναι να ξαναμιλήσουμε ανοιχτά με τη Hellenic Train και να δούμε ένα νέο πλαίσιο όπου και οι δύο και τα δύο μέρη θα επενδύσουν στο σιδηρόδρομο αυτά που του αξίζουν. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε για το τρένο αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε ως ιδιοκτήτες της δημόσιας υποδομής και πρέπει η Hellenic Train και αυτή να επενδύσει στα ελληνικά τρένα, με καλύτερα τρένα. Δεν θα πω πιο γρήγορα τρένα, ούτε πιο ασφαλή τρένα, γιατί τα τρένα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή. Αλλά μόνο αν καταφέρουμε και ολοκληρώσουμε με ασφάλεια όλη τη σηματοδότηση του κυρίως δικτύου, μπορούμε να περιμένουμε και καλύτερες ταχύτητες στο τρένο μας. Πάντως, δεν κατανοώ γιατί μια χώρα πουλάει το 100% των τρένων σε μια ιταλική εταιρεία, που δεν έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία τέλος πάντων και αξιοπιστία, αλλά αυτό ας το αφήσω έτσι σαν μια μικρή παρένθεση, και δεν κρατάει ένα 10%, ένα 34% στην καλύτερη περίπτωση για να μπορεί να ελέγχει τι γίνεται. Ενώ ότι δώσαμε για πάντα ένα μονοπόλιο. Ναι. Σε μια ιταλική εταιρεία. Αλλά προσέξτε, εδώ πέρα θα πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια στους πολίτες να καταλάβουν πώς δουλεύουν οι σιδηρόδρομοι και ποιες είναι οι εμπλεκόμενες εταιρείες. Οι γραμμές είναι δικές μας. Οι γραμμές, τα τρένα οι γραμμές είναι δικές μας. Η ανάπτυξη των γραμμών είναι πάλι δικιά μας. Τα τρένα είναι των Ιταλών και προσέξτε, υπάρχει το κράτος και υπάρχει και ένας ρυθμιστής. Μην ξεχνάμε τον ρυθμιστή. Ναι. Ο ρυθμιστής έχει τη δουλειά να ελέγχει όλους τους εποπτευόμενους, να βαράει καμπανάκια. Θα δούμε αν τον έκανε αυτό τον ρόλο. Όλοι βαράνε καμπανάκια μετά. Εκ των υστέρων βαρέσαν όλοι. Μια χαρά τα καμπανάκια τα βαρέσαν εκ των υστέρων. Όλοι. Αλλά τα τρένα μείναν πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ λέω αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρει την ευκαιρία. Το έχει κάνει και ο Τόνι Μπλερ με αφορμή ένα πολύ μεγάλο δυστύχημα στην Αγγλία το 1999. Να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία με τη Hellenic Train. Η απάντηση είναι πως θα καθίσουμε κάτω με τη Hellenic Train και θα καθίσουμε κάτω και με την Ιταλική κυβέρνηση και θα πετύχουμε μια καλύτερη συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ναι. Και οι δύο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει κατά ανάγκη να πάρω ως κράτος μερίδιο στη Hellenic Train. Αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσω ότι η Hellenic Train θα μας φέρνει τα καλύτερα τρένα της, ναι, και όχι τα, να το πω, τα σαπάκια ενδεχομένως τα οποία αποσύρει από την Ιταλία. Ότι το προσωπικό της θα το εκπαιδεύει σωστά και ότι θα επενδύσει επιτέλους αυτά που αξίζουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο και εμείς ταυτόχρονα θα αναλάβουμε την δέσμευση να επενδύσουμε χρήματα στην τακτική συντήρηση του δικτύου και να επεκτείνουμε ελελογισμένα το δίκτυό μας μέχρι την Αλεξανδρούπολη και ο εξυγχρονισμός της γραμμής από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα σύνορα. Είναι έργα για τα οποία υπάρχουν πόροι. Εδώ θα πω μπράβο, μπράβο. Ήταν ό,τι πιο κοντινό σε κάποιο είδους πραγματικότητα ακούσαμε. Εμένα γι' αυτό μ' άρεσε το απόσπασμα. Ναι, γιατί δεν μπόρεσε ακριβώς να κρύψει το τι συμφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι ιδιωτικοποιήσεις. Ναι. Έχουμε εμείς τις γραμμές, πάμε, δίνουμε στους άλλους, δίνουμε μονοπόλιο και μετά προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από αυτόν τον κατακαιρματισμό, δίνοντας λεφτά σε αυτούς που έχουν πάρει το μονοπόλιο, ναι, την ώρα που μας δίνουν τα σαπάκια. Ναι. Τα έχει κάνει αυτά η Hellenic Train που δεν έφτιαξε. Όχι. Όχι. Αυτά ήταν σημαντικές δεσμεύσεις. Ναι, ναι. Ναι. Και έχει γίνει κάτι. Όχι. Είναι. Εντάξει. Εσύ τι άλλα. Δεν κατανοώ, λέει ο Θοδωράκης, γιατί μια χώρα, λέει, πουλάει το 100% των τρένων σε μια ιταλική εταιρεία, κρατική να προσθέσουμε, κρατική, που δεν έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία, τέλος πάντων, και αξιοπιστία, σιγά. Αλλά γιατί δεν κρατάμε και ένα ποσοστό. Δώσαμε για πάντα ένα μονοπόλιο σε μια ιταλική εταιρεία. Σε φάση δεν το καταλαβαίνεις. Ούτε εγώ. Το καταλαβαίνω 15 χρόνια τώρα. Για πες. Αλλά εμείς, επειδή δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, προτείνουμε και να μην συμβεί. Καταλαβες. Αυτό έχει μια διαφορά. Αυτό δεν το σκέφτηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ναι. Θα μπορούσε, αντί να κάνει το χαζό εκεί πέρα και να παριστάνει ότι δεν το καταλαβαίνει, θα μπορούσε να προχωρήσει λίγο ακόμα αυτή την μεγάλη ριζοσπαστική τομή που κάνει στη σκέψη του και να πει, παιδιά, αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Να μην δώσουμε ένα μονοπόλιο. Ξέρετε και κάτι άλλο. Όλο το φιλελεύθερο επιχείρημα δεν είναι που ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε βελτίωση των υπηρεσιών. Κάτι τέτοια δεν λένε. Ναι. Πού θα γίνουν αυτά αφού το έχεις δώσει όλο. Αφού είναι μονοπόλιο άλλος. Δηλαδή και τίποτα να μην κάνει. Τι θα κάνεις, δεν θα ταξιδέψεις. Είναι κοινωνική ανάγκη. Ναι, δεν είναι το άλλο να κάνει βόλτες με το τρένο. Έχει κάπου να πάει. Πολλοί κόσμος. Ο ανταγωνισμός τους στην πραγματικότητα είναι με τους αυτοκινητόδρομους. Ο ανταγωνισμός τους όμως δεν είναι με τους αυτοκινητόδρομους, γιατί εδώ είναι ενιαία εργολαβικά συμφέροντα. Δεν είναι. Είναι μια υπόθεση. Που... Και δεν είναι τόσο μεγάλος ο ανταγωνισμός στο κομμάτι των εσόδων. Γιατί η πίτα είναι αρκετά μεγάλη. Είναι σαν την ιδιωτικοποίηση του ρεύματος. Που λες, έχω 3-4 παρόχους, αλλά έχω μια πίτα, ξέρω εγώ, 10 εκατομμυρίων ανθρώπων που από. Όλοι μπορούν να πάρουν κάτι, γιατί ο κόσμος γενικά θέλει να έχει ρεύμα στο σπίτι του. Υπάρχει αυτή η ζήτηση, που είναι κάπως βασική. Ναι, δεν θα περάσει αυτή η μόδα. Είναι σαν τα γραφεία τελετών, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, το χρειάζεσαι το ρεύμα. Ναι. είναι κάτι που λογικά οπότε θα συνεχίσει. Οπότε είναι αρκετά μεγάλη. Ή υπάρχει ένα μονοπόλιο. Οπότε τι κάνεις, παρακαλάς τον άλλον. Να πει, θες να κάτσεις στο τραπέζι μαζί μου να επενδύσεις. Σε παρακαλώ Φερόβιε, επένδυσε. Και λες πάλι σκέφτεσαι ότι δεν πάει έτσι. Δηλαδή το στο καπιταλισμό δεν πάει έτσι. Έχεις μια επιχείρηση, κάνεις επενδύσεις, αναλαμβάνεις ένα ρίσκο για να βγάλεις έσοδα. Εδώ πέρα είναι το ελληνικό δημόσιο που παρακαλάει και υπόσχεται να επαναδιαπραγματευτεί για να κάνουν οι άλλοι επενδύσεις. Και είναι η εταιρεία που σου λέει πριτς, γιατί να το κάνω. Δεν μπαίνει ο κόσμος στα τρένα. Συν το τελευταίο ότι όταν είσαι πρωθυπουργός της χώρας και λες να μην μας φέρουν σαπάκια τρένα, τι εννοείς? Γιατί εγώ θυμάμαι πριν ένα χρόνο την έρευνα του Investigate Europe για τα τρένα σαπάκια που κρίθηκαν ακατάλληλα στην Ελβετία και η Φερόβιε τα έφερε στην Ελλάδα. Θα το πετάξω εκεί πέρα, ποιος θα μου πει τι. Αλλά δεν θυμάμαι την κυβέρνηση να λέει κάτι και εκείνη να λέει «Οπ, ναι, και κυρίως... αυτά δεν θα μπουν γιατί είναι σαπάκια». Σήμερα έμαθες ότι είναι σαπάκια τα τρένα της Φερόβιε, το ήξερες ένα χρόνο, γιατί δεν μας είπες κάτι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, σχετίζεται με το τι ταχύτητες μπορούν να πιάσουν. Δηλαδή ότι δεν γίνεται με αυτά τα τρένα να πιάσει ταχύτητες σαν αυτές που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι για να έχει νόημο σιδηρόδρομος θα έπρεπε η γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη και κάτι τέτοια. Αυτά δεν γίνονται. Απλώς εδώ πέρα υπάρχει μια υποκρισία, θα μου επιτρέψετε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σκληρή η λέξη, Θάνο Καμίλαλη. Το βρίσκεις υπερβολικό? Γιατί ο άλλος μιλάει, λες και τα βρήκε, ξέρω εγώ, τα έκανε κάποιος άλλος. Εγώ μπορώ να τα λέω αυτά, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι να γκρινιάζω. Γι' αυτό πέφτουν οι δωρεές, δάγκα, προκειμένου να γκρινιάζω για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Γιατί εμένα η δουλειά μου είναι να ασκώ κριτική στην κυβέρνηση. Εσένα που είναι η δουλειά σου να κυβερνάς, δεν είναι η δουλειά σου να ασκείς κριτική στην κυβέρνηση, δηλαδή στον εαυτό σου. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν είσαι ένας σχολιαστής του εαυτού σου. Μπορείς, αν θέλεις, να τα πεις σε κάποιον σύμβουλο, σε κάποιον, ξέρω εγώ, αν θες κάποιον για να μιλήσεις. Αλλά δεν με νοιάζει. Η ευθύνη η οποία έχεις είναι ευθύνη πρακτική. Η ευθύνη που έχεις είναι να μπορέσεις να φέρεις εις πέρας ένα έργο και να αποσυρθείς αν δεν τα καταφέρεις. Αυτή είναι η ευθύνη που έχεις. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο δεν είναι ένα έργο. Είναι ένα σύμπλεγμα αντικρουόμενων συμφερόντων. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλος θέλει να έχουμε νερό να πίνουμε όλοι μαζί, άλλος θέλει να μας το πουλάει ο Βαρδινογιάννης. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, λέω, φέρνω ένα παράδειγμα τώρα, δεν λέω ότι θα το πουλάει. Βαρδινογιάννης είναι στο παιδικό καρκίνο. Στο... Ναι. Συγχωρείς, ναι. Στο νερό μπορεί να είναι ο Περιστέρης, ο Πεθερός. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Λοιπόν, οπότε λέω ότι στις περιπτώσεις αυτές τα συμφέροντα είναι συγκρουόμενα, είναι αντικρουόμενα. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για ενιαίο σχέδιο. Οπότε υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, χονδρικά τους πολλούς και τους λίγους, όπου... Άλλοι σκοτώνονται από τα τρένα και άλλοι δεν παίρνουν τρένα και άλλοι δεν θα έχουν νερό να πιούν και άλλοι θα πλουτίζουν από την ιδιωτικοποίησή του. Αυτό mm-hmm. είναι πρακτικά το... Ναι. Και μετά θα σε ρωτάνε 6 χρόνια μετά γιατί η ιδιωτικοποίηση γίνεται το 2017. Όλος ο κατακαιρματισμός ξεκινάει από το 8. Το 17 έχουμε την ιδιωτικοποίηση. Επισύριζα 45 εκατομμύρια. Και με χαρίζονται χρέη για να μην μας βάλουν πρόστιμα κλπ. Έχουμε φτάσει 2023. Δεν έχεις πει κουβέντα 6 χρόνια για το κόμμα της ιδιωτικοποίησης και θα λες, δεν έχει πάει πολύ καλά. Αλλά μην αγχώνεστε, θα επαναδιαπραγματευτώ. Αυτά που επαναδιαπραγματεύτηκα προς το χειρότερο πέρσι, που δεν σε ενδιαφέρει το θέμα, και τώρα θα επαναδιαπραγματευτώ ότι θα γίνω καλύτερα. Και επειδή εδώ, εμείς ξέρετε, δεν είμαστε με το όλοι οι ίδιοι είναι, αλλά την επαναδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή δεν τη λέει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, που σου λέει, εγώ θα επαναδιαπραγματευτώ για να πάμε στη συμφωνία με τη Hellenic Train που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, 50 εκατομμύρια επιδοτήσεις, δέσμευση για 700 εκατομμύρια επενδύσεις, επιδότηση και των αγωνογραμμών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να ολοκληρώνονται. Άγωνη γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη εντωμεταξύ. Πάρα πολύ άγωνη γραμμή. Ειδικά γι' αυτό πρέπει να παίρνει παραπάνω. Και λες, Αυτό είναι το ζήτημά μας ακριβώς. Το ότι θα διαπραγματευόμαστε χρόνο-χρόνο και θα παρακαλά τον άλλον να κάνει αυτό που εσύ αποκαλείς επενδύσεις για αυτό το οποίο εκμεταλλεύεται για να βγάλει κέρδος. Και αυτό πιάνει και το ΣΥΡΙΖΑ. Τίμιο, τίμιο όμως. Τιμιότατο. Φοβερό. Για μια φορά. Και ριζοσπαστικό. Δεν είναι ριζοσπαστικό, είναι τίμιο. Είναι κάτι που ανταποκρίνεται σε αυτό που έκανε. Θάνο, ο κόσμος δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Είναι σαν εμάς τώρα με τους ακροατές μας. Οι μισοί σου λένε τι μας βάζετε Μητσοτάκη να ακούμε, ξερνάμε. Οι άλλοι μισοί σου λένε είμαστε στο ραδιόφωνο, δεν ακούμε, μας σνομπάρετε, δεν μας σκέφτεστε. Κατάλαβες. Και δεν υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούν αυτοί, να τους πεις μπορείτε να αλλάξετε θέσεις, γιατί είναι κάτι άλλο που δεν θέλουν να το ακούνε. Ακούστε από ραδιόφωνο. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, η ζωή. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι όλοι. Αυτό που μπορούμε να έχουμε και θα κλείσουμε έτσι. Όχι την εκπομπή. Έχουμε και άλλα. Μας πήγε μία ώρα αυτό. Και θα κλείσουμε κάπως βιαστικά, γιατί έχουμε και την Τζέννη Τσιροπούλου για να παρουσιάσουμε το. Α, είναι υπερπαραγωγή σήμερα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, είχαμε μια συγκινητική δωρεά από τον Σπύρο το Γραμμένο. 2 ευρώ. Σπύρο, μας συγκίνησες. Λίγο. Σαν να σου δίνει χαρτζιλίκι ή άλλο μέλος της οικογένειάς σου τώρα που τα βάζει ο Σπύρος Γραμμένος. Σαν... και τα έβαλε πάνω που γκρίνιαζες εσύ που λέει με πληρώνουν για να γκρινιάζω και σου βάλε ο Γραμμένος 2 ευρώ. Όταν λες μου βάλε, γράφει 2 ευρώ από μένα. Ναι, αλλά ήταν στο σημείο που λες εμένα με πληρώνουν για να γκρινιάζω. Ναι, αλλά δεν τα έχει βάλει στο super chat, ας πούμε, ώστε να φαίνονται όντως. Τα έχει βάλει. Έχει απλώς γράψει 2 ευρώ από μένα. Ανέβα πάνω. Εδώ, Σπύρος Γραμμένος, η φωτογραφία για να δείχνει ότι είναι original. Αυτός που βλέπει το βίντεο στο Καμία Μόνη, την τραγουδάρα που έβγαλε προχθές. Ο ίδιος είναι, το ξέρω. Α, τα έχει βάλει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση. Έβαλε πλάτη, Σπύρο. Ευχαριστούμε, Σπύρο, που έβαλε πλάτη. Ναι, βγάζει τώρα όλο 2.500 το μήνα από το The Press Project για να κάνει την εκπομπή στο ραδιόφωνο μια φορά την εβδομάδα. Τα δύο δικά σου. Και δίνει και 2 ευρώ πίσω. Μπουρμπουάρ. Εντάξει, ρε Σπύρο. Εντάξει, ευχαριστούμε. Με υποχρέωσες. Λοιπόν, έχουμε αφήσει 2 ζητήματα στα οποία, αν μπορώ να έχω, κύριε Πρόεδρε, 5 λεπτά, 10. 5. 4. Θα κάνω 10. 3. Λεπτά. Χάνεις χρόνο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ψηφίστηκε, μιλώντας για ιδιωτικοποίησης, ψηφίστηκε το νερό. Το πρώτο βήμα, ή τέλος πάντων δεύτερο βήμα, η ιδιωτικοποίηση του νερού, ώστε εντάχθηκε σε αυτήν την ρυθμιστική αρχή ενέργειας αποβλήτων κλπ. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μιλούσε και χθες στη Βουλή, το είπε ο Υπουργός, πάνω εκεί που έλεγε ότι δεν ιδιωτικοποιείται και ότι λέτε fake news, είπε κιόλας ότι είναι μονοπόλιο το νερό, που είναι αυτό που θες να ακούσεις, ότι εδώ έχουμε ένα κρατικό μονοπόλιο και λες, όχι, τι θα γίνει. Είχαμε τη δέσμευση Τσίπρα ότι θα καταργηθεί αυτό το νομοσχέδιο. Συναντήθηκε σήμερα με τους εργαζόμενους της ΕΙΔΑΠ και είχαμε και μία κίνηση από το ΜέΡΑ25 που ζητάει από την Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, να μην υπογράψει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ουσιαστικά να σεβαστεί τις παρόμοιες, γιατί δεν αφορούν αυτό το νομοσχέδιο, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, επανειλημμένα όπως αναδείξαμε και προχθές με την Επιτροπή Συμμόρφωσης, για τον δημόσιο χαρακτήρα και, και την ανάγκη το κράτος να έχει άμεσο έλεγχο στο νερό. Εδώ, suspense, χτίζεται το suspense. Κωνσταντίνε Πουλή, θα το κάνει πρόεδρος. Είναι πολύ απρόβλεπτη. Έχουμε δει πάρα πολλές κινήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις. Ναι. Εκεί που νόμιζε ότι είναι dog person, ότι πιο πολύ της αρέσουν τα σκυλιά, μετά τη βλέπεις με γάτα και νιώθεις ότι είναι ένα πρόσωπο γεμάτο εκπλήξεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει σταθεί σε πολλές στιγμές στο ύψος των περιστάσεων, mm-hmm, του φράχτη του Εύρου κυρίως, το mm-hmm ύψος. Mm-hmm. Πιστεύω όχι, με δεδομένο ότι έχει πει πάντοτε το ανάποδο από αυτό που απαιτούσε σε κάποιες περιπτώσεις πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή τώρα δεν υπήρχε λόγος, λαϊκά δικαστήρια και τέτοια. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο αδιαφορεί βαθύτατα για οποιαδήποτε ιδέα δικαιοσύνης και δεν ξεχνάει ποτέ να επιδεικνύει την ευγνωμοσύνη της προς τον μηχανισμό που την έφερε σε αυτή τη θέση. Καλά να περνάει, καλά να είναι. Όχι, δεν θα κάνει τίποτε. Είναι σοκαριστικό. Υπάρχει πάντα εδώ το επιχείρημα. Προφανώς δεν θα το κάνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Το δίθεν λογικό επιχείρημα θα είναι ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αφορούν αυτό το νόμο και αφορούν την μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ στο υπερταμείο από το δημόσιο. Αλλά το σχολιάζουμε αυτές τις 2-3 μέρες, όταν μιλάμε για σεβασμό στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Το ΣΤΕΟ, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Και έχει εδώ πέρα μια κραυγαλαία πρωτοφανή συνταγματική εκτροπή, όπου μονίμως το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο λέει στην κυβέρνηση: έχετε παραβιάσει το Σύνταγμα, πάρτε το πίσω. Συνεχίζουν οι άλλοι. Ξανά! Έχετε παραβιάσει το Σύνταγμα, πάρτε το πίσω. Και έχει στην Προεδρία της Δημοκρατίας πρώην επικεφαλής του ΣΤΕ. Δηλαδή, ούτε τώρα θα κάνεις δήλωση πάλι. Ο στόχος της Προέδρου είναι να είναι. Να διασφαλίσει το πολίτευμα, κάτι τέτοια, ρυθμιστής του πολιτεύματος, δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων να έχει αυτόν τον ενωτικό ρόλο και να παρεμβαίνει λίγο, αλλά όπου χρειάζεται. Τυπικά, ακόμα και με αυτό το αξίωμα έτσι, διακοσμητικό. Θα έπρεπε τώρα να υπάρχει μία δήλωση που θα λέει το νερό, σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει κριθεί επανειλημμένα. Με 5 αποφάσεις συγκεκριμένα Συμβουλία της Επικρατείας που έχουν κρίνει επανειλημμένα το νερό, δημόσιο αγαθό και την ανάγκη να υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Αυτό το έκανε το όργανο στο οποίο ήταν επικεφαλής η κυρία Σακελαροπούλου. Τέλος πάντων, να δείτε την ανασκόπηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα δείτε εκεί πέρα. Το νερό γενικά είναι πολύ φτηνό. Είναι υπερβολικά φτηνό το νερό. Έχετε μάθει να το πετάτε. Κάνετε μπάνιο, μετά δεν το πίνει κανένας το νερό. Θα μπορούσατε να βράζετε μακαρόνια και μετά να πλένετε ξανά τα πόδια σας. Mm-hmm. Αλλά επειδή είναι φτηνό, έχετε μάθει να το πετάτε. Τώρα σιγά σιγά θα μάθετε τρόπους. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε δύο λόγια για το θέμα της Γεωργίας πριν να κλείσουμε. Mm-hmm. Να διαβάσετε, δημοσιεύτηκε χθες, ήταν πρωτοσέλιδο, το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη για τις τραγικές συνθήκες στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά. Έχει στείλει και δημοσιεύουμε μία χειρόγραφη επιστολή η Μη, μία γυναίκα που νοσεί και αναγκάζεται να πηγαίνει για τις θεραπείες της καθημερινά σε αυτό το νοσοκομείο, που περιγράφει τις συνθήκες. Και επίσης υπάρχουν και οι δηλώσεις, υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις από τις ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών και το Σωματείο Εργαζομένων του Μεταξά, που βαράνε καμπανάκια, από αυτά τα καμπανάκια που κανείς δεν ακούει. Και μιλάει και η κυρία Ελπίδα Παπαδοπούλου, η γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του Μεταξά, που επιβεβαιώνει ουσιαστικά ό,τι λέει η γυναίκα στην επιστολή της. Κατά μέσο όρο κάνουμε κάθε μέρα 100 άτομα χημειοθεραπεία. Δεν υπάρχουν πολλοί θάλαμοι και κρεβάτια για να μπούμε και να καθίσουμε όσο ώρα περιμένουμε. Και μιλάμε για 5 με 8 αναμονή. Έχει τύχει να πάω στις 7 το πρωί και να φύγω στις 6 το απόγευμα. Για να καθίσουμε υπάρχουν μόνο 25 καρέκλες στο πλατήσκαλο του ορόφου. Σκεφτείτε, είμαστε ας πούμε 100 ασθενείς και έχουμε και τους συνοδούς μας. Αναγκαζόμαστε να κάτσουμε στις σκάλες, στα καθίσματα διπλανής κλινικής ή όρθιοι. Αναφέρει σημειώντας πως 2 εβδομάδες μετά την έγγραφη αναφορά οι καρέκλες αυξήθηκαν, αλλά τις πήραν από τη διπλανή κλινική. Δεν ξέρω αν από αυτούς που μας ακούτε, ελπίζω να μην έχετε είτε αυτήν την εμπειρία, είτε έστω να μην έχετε συνοδεύσει ασθενή σε χημειοθεραπεία. Αν το έχετε κάνει, νομίζω ότι θα έχετε πολύ πολύ διαφορετική αίσθηση του πόσο εξωφρενικό είναι σε αυτούς τους ανθρώπους να τους υποβάλεις σε αυτήν την ταλαιπωρία. Πόσο δύσκολο, επώδυνο είναι αυτό που έχουν να κάνουν και χωρίς να τους βασανίζεις επειδή διαλύεις τα νοσοκομεία. Είναι αρκετά επώδυνη ήδη η θεραπεία. Άμα έχεις δει μία φορά πώς μπαίνει κάποιος για χημειοθεραπεία και πώς βγαίνει, μπορείς να καταλάβεις πάρα πολύ απλά συμβαίνει. Και παρόμοιες εικόνες και παρόμοιες διηγήσεις είχαμε για παράδειγμα από το Θεαγένειο πάνω στη Θεσσαλονίκη, ειδικά και μέσα στην πανδημία. Είχαμε τεράστιες ουρές και τον κόσμο να συνοστίζεται στο αντικαρκυνικό στο Θεαγένειο και το που είχε γονατίσει, καθώς είναι το μόνο στη Θεσσαλονίκη που εξυπηρετεί. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την Τζέννη Τσιροπούλου. Θα σας παρουσιάσουμε λίγο το επόμενο θέμα από τα podcast που έχουμε κάνει για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Εγώ σας χαιρετώ. Μπορείτε να συνεχίσετε να στηρίζετε το TPP, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, παρά το ότι σας στεναχωρούμε με την γκρίνια. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι και σε ποια χώρα ζούμε. Και να ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ για τις δωρεές, τις καινούργιες συνδρομές, τις παγιές συνδρομές που ανανεώνονται. Η εμπιστοσύνη σας και η στήριξή σας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και βάζω και την εμπιστοσύνη, γιατί ξέρουμε το ότι η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλά και υπάρχουν και τα ρυσίδια που υπάρχουν προς την δημοσιογραφία και τους δημοσιογράφους. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη με ένα μέσο και να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι λέμε αυτά που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτά που λέμε και βασιζόμαστε μόνο στα στοιχεία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με την Τζέννη Τσιροπούλου. Γεια σας. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ δεν είμαι η Τζέννη Τσιροπούλου. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Η Τζέννη Τσιροπούλου είναι εγώ η Τζέννη μπορεί Τσιροπούλου. Και να είμαι. Δεν ξέρω. Να μια κρίση ταυτότητας. Καλησπέρα. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα, κάτι απεργίες, κάτι τέτοια και σας έχουμε αφήσει χωρίς παρουσίαση των podcast. Αλλά έχει επιστρέψει σήμερα η Τζέννη για να σας μιλήσουμε για το επόμενο επεισόδιο της σειράς. Καλησπέρα λοιπόν. Η Λίστα Πέτσα είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο στην ουσία που θα ακούσουμε σήμερα. Μάλλον το πρώτο τελευταίο, γιατί θα παίξουμε και εκτάκτως την υπόθεση Καραϊβάζ λόγω των 2 χρόνων από τη δολοφονία του. Ναι. Αλλά ναι, σήμερα είμαι εδώ για τη Λίστα Πέτσα. Ένα επεισόδιο που σκεφτόμουν ερχόμενη, ότι μπορεί για κάποιους να ακούγεται το θέμα του λίγο παροχημένο, δεν ξέρω, λίγο παλιό, αλλά στην πραγματικότητα η λίστα Πέτσα συμπυκνώνει πολλά σημαντικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι καθόλου παροχημένα και παραμένουν δυστυχώς συνέχεια επίκαιρα, όπως τη διαπλοκή του κράτους με τα ΜΜΕ, τον παραγωνισμό των ΜΜΕ που δεν ενθαρρύνουν, δεν αναπαράγουν το κυβερνητικό αφήγημα, πώς μοιράζεται το δημόσιο χρήμα και πολύ σημαντικό επίσης που το αναδεικνύει αυτό το επεισόδιο, ότι ως πολίτες και ως κοινωνία των πολιτών είναι απίστευτα δύσκολο να έχουμε πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, σε πληροφορίες που η κυβέρνηση θα όφιλε να τις δώσει σε εμάς. Ναι, να το πούμε συγκεκριμένα αυτό. Δηλαδή, δίνονται τα χρήματα, ανακαλύπτουν, έχουμε ένα κομμάτι αφηγηματικό. Είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος από την Εφημερίδα των Συντακτών, mm-hmm. θα τον ξέρετε από το E-Tetradio, το λογαριασμό του, ο οποίος περιγράφει πώς αρχικά μαθαίνουν τι έχει συμβεί με την λίστα Πέτσα και αρχίζουν να κοιτάζουν τα ποσά και τα μέσα. Ακριβώς. Και βεβαίως τους πέφτουν τα μαλλιά εκεί πέρα, βαράνε τις κεφάλες τους στον τοίχο, καθώς αντιλαμβάνονται τι κολοσιαίο σκάνδαλο είναι ότι ο άλλος έχει μοιράσει λεφτά στους φίλους του για να του λένε μπράβο. Χοντρικά, να το πούμε έτσι. Ναι, και μετά έρχεται ένα δεύτερο σκάνδαλο, το οποίο μας αφηγείται ο κύριος Λουκόπουλος από το Βουλή Watch, που είναι ότι έχουν χρησιμοποιήσει δημόσιο χρήμα. Θα έπρεπε να μπορείς να πας και εκεί να πεις, ρε παιδιά, αυτό το δημόσιο χρήμα πού πήγε, δικά μας λεφτά είναι, μήπως θέλετε να μας πείτε λίγο τι τα κάνατε. Και λένε όχι. Ακριβώς, ποιος αποφάσισε ποια μέσα θα λάβουν χρήματα και ποια είναι τα κριτήρια για το πόσα χρήματα θα λάβει το κάθε μέσο. Ακόμη και σήμερα, 3 χρόνια μετά, δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια. Αρνούνται να τα δώσουν στο φως της δημοσιότητας. Συν το ότι, να προσθέσω σε αυτό που μόλις περιέγραψες, Κωνσταντίνε, ότι ακόμη και για να δημοσιοποιηθεί η λίστα με τα μέσα, δόθηκε αγώνας. Μεγάλη πίεση από κόμματα της αντιπολίτευσης, από κοινωνία των πολιτών. Ούτε αυτό το έκαναν όσο όφυλαν να κάνουν. Ναι, οπότε είναι ένα ζήτημα που παραμένει επίκαιρο. Να πούμε ότι αυτό κάπως συμβολίζει το πρόβλημα, γιατί προφανώς δεν είναι όλα τα χρήματα αυτά. Υπήρξε και δεύτερο και τρίτο πακέτο μετά τον Πέτσα και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που κινείται παράλληλα προς αυτή την κεντρική ροή χρήματος από το κράτος προς τα μέσα ενημέρωσης και που έχει σχέση με την διαφήμιση. Κινείται δηλαδή με όχημα, υποτίθεται, την διαφήμιση, αλλά είναι στην πραγματικότητα και αυτό μια μορφή εξαγοράς των συναδέλφων αλητών, ρουφιάνων, δημοσιογράφων, οι οποίοι πληρώνονται με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να λιβανίζουν την κυβέρνηση. Η Τζέννη είναι πολύ πιο σοβαρή από εμένα. Τζέννη, με κάνεις και νιώθω άσχημα. Εμφανίζεσαι και νιώθω ότι είμαι σε οικογενειακό τραπέζι και τα λέω αυτά. Νιώθω πολύ. Είμαι η κακιά θεία. Νιώθω κάπως εκτεθειμένος. Είμαι η σοβαρή θεία που σε κοιτάει στα μάτια και περιμένει την επόμενη Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, δεν χρειαζόταν τώρα αυτό. Όσο κλωτσάει κατά το τραπέζι, δεν φτάνει και κάτω που είσαι. Μας μιλάει ο κύριος Γαλαμάτης, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Μπράβο. Ναι. Ο οποίος πολύ ευγενικά και μετά από πολλή πίεση λέει, εντάξει, για να κάνουμε κάποια, για να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, κάποιο κενό πρέπει, ναι, πρέπει να υπάρχει. Και αναφέρεται στη νομοθετική πρωτοβουλία του να θεσμοθετηθεί σοβαρότερα ένα μητρό μίντια ηλεκτρονικού τύπου, έντυπου, και μόνο τα εγγεγραμμένα εκεί μέσα να μπορούν από εδώ και πέρα να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις. Βεβαίως εμείς είμαστε ναι, στο προϋπάρχον μητρό ηλεκτρονικών. Στο μητρό αυτό των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Τι έγινε, ας πούμε, δεν επικοινώνησε ποτέ κανείς για τη λίστα Πέτς? Όχι. Είναι αυτό που λέμε, κοιμήσου δεν θα στείλει. Όχι, Τζένι. Όχι. Το να πήγαγαν οι εξωγήινοι. Ναι. Κοιμήσου δεν θα στείλει. Οπότε νομίζω ότι τα podcast αυτά, καταρχάς να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αυτή της λίστας Πέτσα είναι γερή σφαλιάρα στην εικόνα που διαμορφώνεται διεθνώς για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα και μετά το 108 και στην αυτοεικόνα μας. Δηλαδή στο τι εικόνα μας επιτρέπεται πια να έχουμε και εμείς για τη χώρα μας. Γιατί μπορεί διάφοροι να πιστεύουν ότι τα πάμε περίφημα. Δεν τα πάμε περίφημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν οδηγήσει στην επιδείνωση της διεθνούς εικόνας της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Η αδιαφανής κρατική χρηματοδότηση στα μέσα. Να θυμίσουμε ότι ενεπλάκει και μια ιδιωτική εταιρεία διαφημιστική, άλλο σκανδαλώδες, με απευθείας ανάθεση, η οποία αποφάσισε ποια μίντια θα χρηματοδοτηθούν, αποφάσισε πόσα χρήματα θα πάρει το καθένα και απλώς το Υπουργείο Οικονομικών έστελνε επιταγές. Αυτό είναι μέρος του σκανδάλου, δηλαδή το ότι η βασική εξυπηρέτηση που παρήχε αυτή η ιδιωτική εταιρεία που πληρώσαμε πολύ ακριβά είναι το να μην μπορεί να λογοδοτήσει το κράτος. Γιατί ρωτάς το κράτος, παιδιά, πού τα δώσατε? Και λέει, α, δεν τα έχουμε δώσει εμείς. Τα έχει δώσει μια ιδιωτική εταιρεία. Ωραία. Πού τα έδωσε και με ποια κριτήρια? Α, σου λέει, δεν μπορώ να σου πω. Υπάρχει εμπορικό απόρριτο. Και λέει, εμπορικό απόρριτο, είναι δικά μου τα χρήματα. Και σου λέει, α, δεν μπορώ να σου πω, γιατί υπάρχει το εμπορικό απόρριτο. Και σε αυτό χρησιμεύει η ιδιωτική εταιρεία που χρυσοπληρώσαμε για να μοιράσει κρατικό χρήμα. Ξαναθυμίζω τώρα πράγματα εντελώς στοιχειώδη. Να μοιράσει κρατικό χρήμα προκειμένου τα μέσα ενημέρωσης να λένε κάτι το οποίο ήταν ούτως ή άλλως υποχρεωμένα από τον νόμο να λένε. Γιατί τα μηνύματα σαν αυτά για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νόμο θα ήταν υποχρεωμένα τα μέσα να τα παρουσιάζουν. Φυσικά. Χωρίς να χρειάζονται χαρτζιλίκι. Θέλω να πω ότι όλη η κουβέντα που κάνουμε για τα μέσα ενημέρωσης πάντα είναι επίκαιρη, αλλά ιδίως την περίοδο μετά τα Τέμπη είναι ακόμη πιο επίκαιρη. Γιατί έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι ζούμε μέρες δημοψηφίσματος αυτή την περίοδο, με την έννοια ότι έχουμε προπαγάνδα που δεν βγαίνει, δεν πάει πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή ότι λένε διάφορα πράγματα οι συνάδελφοι που περιέγραψα πριν και δεν περνάνε στο κοινό. Βλέπεις δηλαδή ότι αυτό δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Άμα ο άλλος αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη, καταλαβαίνεις ότι δεν πήγε καλά η πρώτη επικοινωνιακή γραμμή. Και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Τα Τέμπη είναι μια Ακριβώς. ιστορία που έχει φέρει λίγο τα πάνω κάτω στον τρόπο με τον οποίο συζητάει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, απευθύνεται η κυβέρνηση στους, ναι, στους πολίτες. Άγγιξε πολύ ευαίσθητες χορδές της κοινωνίας και στην ουσία δεν έχει να κάνει με χρώματα και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ας πούμε, πολιτικές. Είναι μια ιστορία που δυστυχώς με ένα πολύ τραγικό τρόπο ένωσε τον κόσμο και εδώ βοηθάνε και τα social media, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς, στο να μοιραστεί και να διαχυθεί η πληροφορία για πράγματα που δύσκολα θα ερχόντουσαν ακόμη και τώρα στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά τα Τέμπη. Να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Πρόσφατα έδωσα μία συνέντευξη σε ένα ιταλικό περιοδικό. Φιγούρα πάλι. Ναι. Φλεξάρω. Για τα podcast όμως. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Και ο δημοσιογράφος που μου έκανε τη συνέντευξη μου είπε ότι το επεισόδιο που τον σόκαρε περισσότερο, που εγώ δεν το περίμενα, ήταν Λίστα Πέτσα. Τον σόκαρε όλη αυτή η αδιαφάνεια που είναι προφανές το τι έχει γίνει, το τι θα έπρεπε να γίνει και είναι λες και κυνηγάμε την ουρά μας, ας πούμε, ηλιθιωδώς. Επειδή εμείς τα ζούμε, κάπου όσο και να αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμα είναι, κάπου είμαστε πολύ μέσα σε αυτά από ένα σημείο και μετά. Και εγώ εντυπωσιάστηκα που αυτό το επεισόδιο τον σόκαρε περισσότερο από όλα. Ξύπνησε και εμένα λίγο, αυτό θέλω να πω. Έχουμε ένα σχόλιο, μας γράφει ένας φίλος εδώ πέρα. Έχουν κάνει καλή δουλειά τα παιδιά, αλλά βαριές αγγλικές προφορές το κάνουν λίγο ερασιτεχνικό το άλλο πράγμα. Επειδή σπάνια μπορείς να ακούς κριτική που να μην είναι και λίγο ηλίθεια, να εξηγήσουμε ότι δεν έχουμε πει εμείς το αγγλικό κείμενο. Είναι οι αρχισυντάκτες. Δείτε την ομάδα των συντελεστών και θα καταλάβετε ότι το αποτέλεσμα είναι πιο επαγγελματικό. Δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα συντελεστών πίσω από την δημοσιογραφική δουλειά που κάναμε η Τζέννη και εγώ που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Διαβάστε λίγο τους συντελεστές πριν πείτε την κοτσάνα σας και με το συμπάθειο κιόλας. Είναι οι συνεργάτες από το Ευρωπαϊκό Πρακτορείο Podcast Bull Media, Bull Media, με έδρα της Βρυξέλλες, συγγνώμη, οι οποίοι είναι και αυτοί μια πολυεθνική ομάδα. Προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου, δεν είναι Άγγλοι από τη Βρετανία με βούλα. Εντάξει, τι να πω τώρα, ναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σας αφήνουμε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι το επεισόδιο για την λίστα Πέτσα και υπενθυμίζουμε ότι θα ξαναπαίξουμε το επεισόδιο για τον Καραϊβάς με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα εκτός απρόπτου 29 Τρίτου για το τελευταίο επεισόδιο Slab κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι. Και μετά, ναι, πάνω στα 2 χρόνια της δολοφονίας Καραϊβάς, που είναι 9 Απριλίου Κυριακή στις 7, θα παίξει το αντίστοιχο επεισόδιο υπόθεση Καραϊβάς. Να είστε καλά, καλή ακρόαση, χαιρετώ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Είναι καλοκαίρι του 2020. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κανελόπουλος βρίσκεται στην Κρήτη. Μετά από μήνες με αυστηρά lockdown εξαιτίας της πανδημίας, ο δημοσιογράφος ανυπομονούσε για λίγες μέρες διακοπών. Ένα τηλεφώνημα όμως από έναν συναδελφό του στην εφημερίδα των Συντακτών θα διέκοπτε απότομα την καλοκαιρινή ησυχία. Μια αμφιλεγόμενη λίστα, που πολλοί την περίμεναν με ανυπομονησία, μόλις είχε δημοσιευθεί. Ήταν μια λίστα με μίντια που είχαν λάβει κρατική χρηματοδότηση. Τα τηλέφωνα μεταξύ των συναδέλφων πήραν φωτιά. Οι δημοσιογράφοι πήραν χαρτί και μολύβι και άρχισαν να κάνουν μαθηματικές πράξεις. Ήταν να βγει πολλές μέρες την περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα έρθει, γιατί έπεφτε μαγείρεμα, μεγάλο μαγείρεμα. Και έσκασε μια Δευτέρα πρωί, βέβαια. Εγώ ήμουν στα Χανιά εκείνη την μέρα και μου άλλαξε όλο το πρόγραμμα, γιατί μαζεύτηκα κατευθείαν στον υπολογιστή και αρχίσαμε με την εφημερίδα τη συνεννόηση. Θα φτιάξουμε τους πίνακες, αρχίσαμε να ψάχνουμε ποσά μια ομάδα τριών ατόμων και να αρχίζουμε να προτείνουμε σοκ. Κοίτα, τι είναι αυτό που έδωσε μετά εδώ, που κοίτα πώς μετά έδωσε τον άλλον, να οι όμιλοι. Και μετά πρέπει να αρχίσουμε να εξειδικευόμαστε και να ψάχνουμε σιγά σιγά και τις παραφιάδες. Μιλάμε για τη λίστα που έμεινε γνωστή ως Λίστα Πέτσα. Μια λίστα 18 σελίδων και 1232 ΜΜΕ, που έλαβαν εκτάκτως πολλά χρήματα από την κυβέρνηση, με κριτήρια που παραμένουν έως και σήμερα άγνωστα. Και έλαβαν αυτά τα χρήματα προκειμένου να προβάλλουν την κρατική καμπάνια για τα μέτρα προστασίας εναντίον του κορονοϊού. Κάτι το οποίο κανονικά έπρεπε να το κάνουν δωρεάν. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζουμε και βγαίνουν κάτι. Βλέπαμε αυτά τα εξωφρενικά, κάτι τεράστιες, εκατοντάδες χιλιάδες σε έναν όμιλο, πολύ κάτι χιλιαδικά και σε άλλον. Μεγάλες διαφορές δηλαδή. Όσο οι δημοσιογράφοι έκαναν τους υπολογισμούς, άρχισαν να ανακαλύπτουν ότι πολλά μίντια είχαν λάβει τεράστια ποσά, ενώ άλλα είχαν λάβει ψίχουλα. Αυτή η περίεργη κατανομή δημόσιου χρήματος ενέτεινε ακόμα περισσότερο τις υποψίες για ισχυρή διαπλοκή μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και κάποιων μηντιακών ομίλων. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε σε διεθνές επίπεδο. Στην πραγματικότητα ήταν ένας από τους λόγους που η Ελλάδα έπεσε κατά 38 θέσεις στον παγκόσμιο δίκτυο της ελευθερίας του τύπου των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, καταλαμβάνοντας την 108η θέση. Είναι η σειρά podcast 108η θέση, που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το 5ο επεισόδιο, Λίστα Πέτσα. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας. Δεκάδες χώρες του κόσμου μέσα εδώ και αρκετές εβδομάδες πια, με περισσότερους από 4.000 νεκρούς. Με την εξάπλωση του κορονοϊού, όπως τη βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, ότι πλέον η νόσος COVID-19 είναι πανδημία. Είναι Μάρτιος του 2020. Όλη η Φίλιο συντονίζεται υπό την αγωνία της μεγαλύτερης πανδημίας του 21ου αιώνα. Η μία χώρα μετά την άλλη επιβάλλουν απαγορεύσεις και lockdown. Στην Ελλάδα έχουν φτάσει ήδη τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού και κλείνουν σχολεία, καφέ, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα και άλλα. Στις 23 Μαρτίου επιβάλλεται στη χώρα μας lockdown, που εξελίσσεται μάλιστα σε ένα από τα πιο αυστηρά της Ευρώπης, δεδομένου ότι για να βγούμε από το σπίτι έπρεπε να στείλουμε το γνωστό SMS. Ο κόσμος κλείνεται στο σπίτι του και αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στην τηλεόραση και το ίντερνετ για να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Όλα τα ΜΜΕ παίζουν νυχθημερών ειδήσεις για τον COVID, ενώ καθιερώνονται καθημερινές τηλεοπτικές ενημερώσεις από το Υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη της πανδημίας και τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης. Όχι, όχι, μην επιμένεις, θα μείνω μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Οι άνθρωποι πάντα φαίνονται στα δύσκολα. Του βυθού. Και τώρα που είναι παντού δύσκολα, κοίτα τι κάνουμε εμείς. Κοίτα την κοπέλα στο σούπερ μάρκετ, τον νεαρό στα ράφια, την κυρία στο φαρμακείο. Ενημερωτικά σποτάκια με γνωστούς ηθοποιούς και τραγουδιστές προβάλλονται όλη μέρα στις οθόνες μας με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε σπίτι». Εδώ πρέπει να σας πούμε ότι σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου, ιδίως για θέματα υγείας στο πλαίσιο της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Αυτό ενισχύθηκε και από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκαν εκτάκτως για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Διαβάζουμε σε μία από αυτές. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για τον COVID. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος. Παρόλα αυτά, με τις ίδιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, η κυβέρνηση θεσμοθέτησε μια εξαίρεση. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι δυνατή τώρα η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών κατά παρέκκληση των κείμενων εθνικών διατάξεων. Και έτσι ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι τα μίντια λαμβάνουν με κυβερνητική απόφαση 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να προβάλλουν τα κοινωνικά μηνύματα της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς». Τώρα λοιπόν το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει μια καμπάνια με σύμμαχο την τεχνολογία και τα social media όλο αυτό. «Μένουμε σπίτι» λέγεται η συγκεκριμένη καμπάνια και μέσα σε πολύ λίγη ώρα έχει γίνει viral, δηλαδή έχει γίνει νούμερο ένα στο διαδίκτυο. Μόλις ακούσατε μια δημοσιογράφο της ΕΡΤ να μιλάει για την καμπάνια του Υπουργείου Υγείας για τον αυτοπεριορισμό και την ατομική ευθύνη. Προσοχή όμως. Το θέμα δεν είναι ότι η κυβέρνηση ενίσχυσε τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το θέμα είναι ότι δεν έλαβαν ακριβώς όλα τα μίντια χρήματα. Η λίστα με τα ΜΜΕ πήρε το όνομα Λίστα Πέτσα από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα που έκανε τη σχετική ανακοίνωση. Ποια μέσα έλαβαν όμως χρήματα? Πόσα χρήματα έλαβε το καθένα και με ποια κριτήρια? Θα φανταζόταν κανείς ότι αφού πρόκειται για δημόσιο χρήμα, χρήματα δηλαδή των φορολογούμενων πολιτών, η κυβέρνηση θα λειτουργούσε με διαφάνεια και θα έδινε ακόμα και με δική της πρωτοβουλία αυτές τις απαντήσεις δημόσια. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Μάλιστα, η υπεύθυνη για την επιλογή των μίντια που θα χρηματοδοτούνταν ήταν μια διαφημιστική ιδιωτική εταιρεία, η Initiative Media. Και αυτό δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη καχυποψία και αντιδράσεις. Έντονα αντέδρασε και η κοινωνία των πολιτών. Ευτυχώς, γιατί χάρη σε αυτό μπορέσαμε να λάβουμε έστω κάποιες αρχικές απαντήσεις. Το Βουλή Watch είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ασκεί πίεση για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των πολιτικών. Καλέσαμε στο τηλέφωνο το διευθυντή και συνιδρυτή του Βουλή Watch, Στέφανο Λουκόπουλο, για να μας μιλήσει για τον αγώνα που έδωσαν και δίνουν ακόμα απέναντι στην αδιαφάνεια της λίστας Πέτσα. Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι εντοπίσαμε κάποια πολύ προβληματικά σημεία. Καταρχάς, έγινε με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης. Δόθηκε δηλαδή ο ρόλος σε μια ιδιωτική εταιρεία να διαχειριστεί δημόσιο χρήμα και να το μοιράσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγινε με απευθείας ανάθεση, παραβιάζοντας ευρωπαϊκή οδηγία και την εθνική νομοθεσία. Και γι' αυτό είχε τοποθετηθεί τότε και η ΕΑΔΙΣΥ, η ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις. Άρα αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι. Το δεύτερο καμπανάκι, ας πούμε, που χτύπησε ήταν το γεγονός ότι για να δημιουργηθεί αυτή η λίστα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τα λάμβαναν την κρατική χρηματοδότηση, παρακάμφθηκε το Μητρό Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων. Κάτι το οποίο είναι παράνομο. Αν δεν είχε δηλαδή παρακαμφθεί, θα είχαν προσεγγίσει και εμάς. Το καταλάβαμε αυτό ότι παρακάμφθηκε, γιατί εμείς είμαστε σε αυτό το Μητρό. Αυτό ακριβώς. Και επίσης η νομοθεσία ορίζει ότι δεν μπορεί να δοθεί κρατική χρηματοδότηση σε ηλεκτρονικά μέσα εκτός Μητρώου. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το γεγονός ότι αυτό προβλέπεται και από το Σύνταγμά μας, κοινωνικά μηνύματα, ιδιαίτερα μηνύματα που αφορούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κτλ., μπορούν να καταχωρούνται και να προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης δωρεάν. Τέλος, το γεγονός ότι μέσω εμπλοκής υπεργολάβου, δηλαδή αυτής της εταιρείας ιδιωτικής τιμής από την Media, επικράτησε, αν θέλετε, μεγαλύτερη φυσκότηση αναφορικά με τις διαδικασίες και έτσι με αυτόν τον τρόπο δόθηκε και ένα άλοθη, αν θέλετε, στην κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από μια ιδιωτική εταιρεία και να μετατοπίζει, ας πούμε, τυχόν ευθύνες εκεί. Άρα αυτά τα τέσσερα βασικά σημεία είναι οι πρώτες ενδείξεις που μας όθησαν στο να ψάξουμε την περίπτωση αυτή περαιτέρω. Τον Ιούνιο του 2020, το Βουλή Watch μαζί με τους Reporters United οργάνωσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα καμπάνια διεκδίκησης πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. 300 πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό και απέστειλαν και ατομικά αιτήματα στην κυβέρνηση, διεκδικώντας να δημοσιοποιηθεί η λίστα Πέτσα. Και εσείς δεν έχετε εντωμεταξύ δώσει ούτε ένα ευρώ για να ενισχύσετε τα δημόσια νοσοκομεία με μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές. Και εφόσον δεν μπορείτε να διαχειριστείτε την πραγματικότητα, αυτό που θέλετε είναι να εκβιάζετε τα μέσα ενημέρωσης να αποκρύπτουν την πραγματικότητα. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας. Ο κύριος Πέτσας οφείλει να μας πει πώς διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα. Μόλις ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει στη Βουλή για τη χρηματοδότηση των μίντια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και τη Φόφη Γεννηματά σε συνέντευξή της στον Αντένα. Και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν πίεση στην κυβέρνηση. Τελικά στις 6 Ιουλίου του 2020 δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα Πέτσα. Μια λίστα 18 σελίδων με 1.232 ιδιωτικά και κρατικά ΜΜΕ που έλαβαν κρατική χρηματοδότηση. Στο ερώτημα γιατί η καμπάνια δεν έγινε δωρεάν, ο Στέλιος Πέτσας επαναλάμβανε στα δημοσιογραφικά πάνελ ότι η καμπάνια έπρεπε να γίνει γρήγορα, ήταν νόμιμη και έσωσε ζωές. Η καμπάνια αυτή καταρχάς ήταν νόμιμη και αφετέρου σωτήρια. Και κινηθήκαμε γρήγορα, φροντίζοντας με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου να δώσουμε δυνατότητα να κάνουμε μια καμπάνια πολύ γρήγορα για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και το θέμα θα μπορούσε να έχει λήξει εκεί, αν δεν υπήρχαν κάποια πολύ προβληματικά σημεία. Πρώτον, πολλά από τα site που είχαν χρηματοδοτηθεί ήταν ανύπαρκτα. Δοκιμάστε και εσείς, για παράδειγμα, να γκουκλάρετε τα μεάποψη.gr, megatv.com.gr, lampsifm.com. Είναι όλα ανενεργά domain. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να λάβουν δημόσιο χρήμα για να συμβάλλουν στην ενημέρωση για την ασφάλεια κατά του κορονοϊού. Εκτός από τη δημοσιογραφική έρευνα, τη δική του έρευνα έκανε και ο οργανισμός Βουλή Watch. Ακούμε και πάλι τον διευθυντή και συνιδρυτή του Βουλή Watch, Στέφανο Λουκόπουλο. Είδαμε την λίστα αυτή και αρχίσαμε να ψαχουλεύουμε. Και εντοπίσαμε μέσα σε αυτή τη λίστα πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στην ουσία ήταν μέσα ενημέρωσης, ειδικά site βιτρίνα, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν στηθεί μόνο και μόνο για να πάρουν αυτή τη χρηματοδότηση. Κάποια από αυτά ήταν φτιαγμένα λίγο πριν, κάποια από αυτά επίσης δεν είχαν περιεχόμενο. Ήταν δηλαδή χαρακτηριστικά, θυμάμαι, 1-2 τα οποία μπήκαμε στο site και είχαν μόνο το logo του «Μένουμε σπίτι» και από κάτω κάτι δελτία τύπου του ΕΟΔΗ, της κυβέρνησης, δηλαδή. Ήταν πασιφανές ότι δεν είχαν στηθεί για αυτό το σκοπό. Και επίσης είχαμε βρει και έναν ή δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι δεν είναι πια σε λειτουργία. Αλλά και μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας, τα οποία από ό,τι είδαμε ανήκουν σε συγγενείς πολιτικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τώρα τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη σε συνέντευξή του στον Sky να παραδέχεται τα παραπάνω, αλλά να δηλώνει ότι τέτοια λάθη γίνονται. Σε μια διαφημιστική πήγαν τα λεφτά. Εάν με κάποιο τρόπο μπόρεσε το site φταίει, να πει διαφημιστική, έτσι να πάρει, ξέρω εγώ, 1-2-3 χιλιάρικα. Η διαφημιστική φταίει. Δεν το ξέρω. Κάτι ακόμα που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών δημοσιογράφων ήταν ότι τα χρήματα δεν εμφανίζονταν ως ένα συνολικό ποσό για τον κάθε μηντιακό επιχειρηματικό όμιλο, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε απευθείας ποιος επιχειρηματίας πήρε τι. Αντιθέτως, τα λεφτά εμφανίζονταν σκόρπια σε παρακλάδια του κάθε ομίλου, όπως μας εξηγεί ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κανελόπουλος, που έκανε και τη σχετική έρευνα. Γιατί, ας πούμε, έρχεται σε ένα site που λέγεται New Money και έπρεπε να βρεις πανί, και πανί και στο πρώτο θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, η λίστα Πέτσα δεν είπε ότι πήγε και έδωσε, ας πούμε, στα νέα, στον όμιλο αυτών τόσα χρήματα, alter ego. Όχι, είπε. Θα είπε σε επιμέρους site, σε επιμέρους εφημερίδες, σε τηλεοπτικό κανάλι, σε άλλο site. Δηλαδή, έπρεπε να τα συνεννοήσει όλα αυτά, αν δεν σου ξέρει κάτι, έτσι ώστε να δει συγκεκριμένα, να δει συνολικά τι ποσό πήρε ο καθένας. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζει να κυβιώνει κάτι. Βλέπαμε αυτά τα εξωφρενικά, κάτι τεράστιες, εκατοντάδες χιλιάδες σε ένα όμιλο, κάτι χιλιαρικά σε άλλον. Μεγάλες διαφορές δηλαδή. Τρίτον τώρα, εφημερίδες και site μεγαλύτερης απήχησης έλαβαν λιγότερα χρήματα από άλλα με μικρότερη απήχηση. Για ποιο λόγο? Θα περίμενε κανείς ότι αφού θα διέδιδαν το κρίσιμο μήνυμα σε μεγαλύτερο κοινό, θα χρηματοδοτούνταν και περισσότερο. Το σημαντικό φυσικά εδώ είναι ότι αυτά που αδικήθηκαν συγκριτικά με τους ανταγωνιστές τους είναι μέσα που δεν είναι φιλικά προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν αναπαράγουν άκρητα το δικό της αφήγημα. Το πιο σκανδαλώδες δε όλων είναι ότι ο αντιπολιτευόμενος τύπος έλαβε συνολικά λιγότερο από το 1% των 20 εκατομμυρίων. Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Documento και το documentonews.gr του Κώστα Βαξεβάνη είναι το πιο ακραίο παράδειγμα, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε καν στη λίστα Πέτσα. Έλαβαν δηλαδή 0 ευρώ, ενώ το 2020 η εφημερίδα πούλαγε 12 με 14.000 φύλλα κάθε Κυριακή και το site έφτανε τους 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε μήνα. 76 βουλευτές της αντιπολίτευσης απίφθηναν επίσημα ερώτημα για αυτόν τον αποκλεισμό. Η κυβέρνηση απάντησε, όπως θα ακούσετε τώρα και το Στέλιο Πέτσα να λέει στη συνέντευξή του στο κανάλι Open, ότι αποκλείστηκαν τα μέσα αρνητές του κορονοϊού. Στο ίδιο πάνελ ήταν και ο αρχισυντάκτης του ντοκουμέντου, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Ο Χατζηνικόλας αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η εφημερίδα ήταν με την πλευρά των αρνητών. Δεν συμμετείχαν μέσα τα οποία προφανώς αναπαράγουν, διακινούν fake news ή προκαλούν σύγχυση στο κοινό. Κοινός, καταρχήν μας προσβάλλει ως δημοσιογράφος αυτό το οποίο λέτε. Γράφει επιλέξει το πρωτοσέλιδο με μια φωτογραφία τον πλανήτη και τον κορονοϊό. Χρειάζεται υπεύθυνη στάση και προσοχή από όλους μας και προστασία της δημόσιας υγείας. Η εφημερίδα Documento δεν αμφισβήτησε με τα ρεπορτάζ της την ύπαρξη του κορονοϊού. Αυτό που κάνει όμως συστηματικά είναι να ασκεί έντονη πολιτική κριτική στην κυβέρνηση, όπως και εμπροκειμένο για τη διαχείριση της πανδημίας οικονομικά και κοινωνικά. Μια άλλη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα που είδε μικρότερες, πλην όμως φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, να παίρνουν περισσότερα χρήματα από την ίδια, ήταν η Συνεργατική Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Δημήτρης Κανελόπουλος, τον οποίον ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, είναι δημοσιογράφος της εφημερίδας των Συντακτών και πρώην πρόεδρος του συνεταιρισμού της. Λοιπόν, η λίστα Πέτσα, όπως ξέρουν όλοι μετά από τόσα χρόνια πλέον, ήταν μια λίστα αλαζονίας. Ήταν στην αρχή που ήθελε να βγει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και γι' αυτό δεν είχε κρατήσει ούτε τα προσχήματα. Γι' αυτό δηλαδή, είδαν αυτά τα πολύ περίεργα τις αποκλήσεις. Δηλαδή, ενώ εμείς έχουμε καλύτερη κυκλοφορία των δεύτερων τύπων, π.χ. και το site και οι εφημερίδες και τα φύλλα είναι πιο ψηλά, ο δεύτερος τύπος πήρε τετραπλάσια χρήματα από ό,τι πήραμε εμείς. Δεν υπάρχει καμία λογική, δεν υπήρχε κανένα κριτήριο που να δικαιολογεί αυτό το πράγμα. Γιατί πιστεύεις ότι η ΕΦΣΥΝ πήρε λιγότερα χρήματα στο πλαίσιο της λίστας Πέτσα σε σχέση με άλλα μέσα που έχουν μικρότερη ή ίση κυκλοφορία? Γιατί ήταν αντιπολίτευση η ΕΦΣΥΝ. Δώσανε χρήματα στους δικούς. Όπως σας εξηγήσαμε, η δημοσιοποίηση της λίστας Πέτσα πραγματοποιήθηκε μετά από έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση. Αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι αντιφάσεις και τα παράδοξα, τέθηκε εύλογα το ερώτημα. Ποια ήταν τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να μπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και ποιος τα αποφάσισε? Δυστυχώς, αυτή είναι μια ερώτηση που μέχρι και σήμερα, σχεδόν 3 χρόνια μετά τη λίστα Πέτσα, η κυβέρνηση δεν την έχει απαντήσει. Φιλοξενήσαμε στο ραδιοφωνικό στούντιο του The Press Project τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Δημήτρη Γαλαμάτη για να του θέσουμε τα σχετικά ερωτήματα. Για να κάνεις μια αντικειμενική κατανομή κρατικής χρηματοδότησης θα πρέπει να είσαι εργαλεία. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας τέτοια εργαλεία αντικειμενικού προσδιορισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέχρι και σήμερα δεν έχει. Πολύ κάτι. Εάν αυτός που έκανε αυτή τη χρηματοδότηση έβαλε κριτήρια σαν αυτά που περιγράψατε, πολύ κακώς έκανε. Έτσι. Ο κύριος Γαλαμάτης παραδέχεται ότι υπήρξε ένα κενό ως προς τα κριτήρια χρηματοδότησης και αποδίδει τα κακώς κείμενα σε αυτό. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια πολιτική επιλογή, αλλά για ένα νομοθετικό κενό. Παρ' όλα αυτά, αυτή η παραδοχή δεν αρκεί για να εξαλείψει τις ενδείξεις για οικονομική περιθωριοποίηση των μέσων που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Δείχνει όμως ότι η κυβέρνηση μπορεί να βρεθεί υπόλογη. Η κυβέρνηση λοιπόν αναλαμβάνει τώρα μια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Ο κύριος Γαλαμάτης αναγνωρίζει ότι η ανάληψη μιας πρωτοβουλίας όμως προϋποθέτει την ύπαρξη ενός προβλήματος. Μπορεί μας σε μια θεσμική παρέμβαση, και όχι μάλλον σε επίπεδο εγκυκλίου ή αλλά νόμου, σημαίνει ότι κάθε νόμος που γίνεται έρχεται να καλύψει κάποιο κενό. Ή μετά από μεγάλη διαβούλευση που έγινε με ανθρώπους του χώρου, ενώ και εκδοτών και δημοσιογράφων και ενώσεων, θεσπίζουμε, κάνουμε μια μεταρρυθμιστική απόπειρα για να απαντήσουμε σε όλα αυτά που λέτε. Και θεσπίζουμε τη δύο μητρώα, ένα για τον έντυπο τύπο και ένα για τις ιστοσελίδες, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπει μια δαμόκλειο σπάθη και ένα αντικειμενικό φίλτρο. Κάθε φορά που θα γίνεται, όποιος συνταχθεί δηλαδή στο μητρώ, θα έχει τη δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης. Το μοίρασμα του δημόσιου χρήματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα ζήτημα σίγουρα οικονομικό, αλλά είναι και μια πολιτική ευκαιρία. Πρώτον, να θέσουν οι πολίτες όρια και κόκκινες γραμμές στην κυβέρνηση και δεύτερον να μιλήσουμε ανοιχτά για την ελευθερία του τύπου. Όχι σαν μια ελευθερία που αρχίζει και τελειώνει στο να γράφεις επικριτικά πρωτοσέλιδα για την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά ως μια ελευθερία που ασκείται χωρίς τη συνέπεια της οικονομικής περιθωριοποίησης. Γιατί ας το πούμε απλά. Αν ένα μέσο δεν έχει χρήματα, πολύ απλά δεν θα επιβιώσει για να γράφει ελεύθερα και να ελέγχει την εξουσία. Και αυτό ισχύει είτε μιλάμε για κρατικές χρηματοδοτήσεις, είτε για την ιδιωτική διαφήμιση που, όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν είναι πάντα ασύνδετη από την πολιτική εξουσία. Πίσω όμως στη λίστα Πέτσα και στη συνέχεια της ιστορίας μας. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Κοινωνίας των Πολιτών, Βουλή Watch, είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους, μέχρι να πετύχει διαφάνεια και δικαιοσύνη. Μέχρι δηλαδή οι κυβερνώντες να αναγκαστούν να φέρουν στο φως τα κριτήρια χρηματοδότησης της λίστας Πέτσα. Σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ένα παράλληλο σκάνδαλο να λαμβάνει χώρα. Θα μας το εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος ο Λουκόπουλος. Λοιπόν, για το ψάξιμο, νομίζω ότι εκεί υπάρχει ίσως ένα δεύτερο σκάνδαλο. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε και θα μπορούσε το κράτος να προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να μαθαίνουν με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται και διατίθενται τα χρήματά τους. Εσείς είχατε μια δυσάρεστη έκπληξη σε αυτή τη διαδικασία της αναζήτησης της αλήθειας. Είχαμε πολλές. Συγγνώμη, είχατε τουλάχιστον μία μεγάλων διαστάσεων με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά πες μας ό,τι κρίνεις εσύ σημαντικότερο σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς στείλαμε έτοιμα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, δεν μας απάντησε η Γενική Γραμματεία. Πέρασαν οι 20 μέρες που προβλέπει ο νόμος και δίνει περιθώριο στις αρχές να παρέχουν απαντήσεις και έτσι προσφύγαμε στο αρμόδιο όργανο που είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας λοιπόν μας είπε ότι δεν είναι αρμόδια, παρά το γεγονός ότι με το νόμο του επιτελικού κράτους 2019 προβλέπεται με τη σύσταση αυτής της αρχής ότι απορροφά τις αρμοδιότητες όλων των ελεγκτικών αρχών, αλλά τέλος πάντων αυτοί αποφάσισαν να μας απαντήσουν με αυτόν τον τρόπο. Εμείς ξαναστείλαμε αίτημα αφού είχε ψηφιστεί και μια ευρωπαϊκή οδηγία που πλέον έκανε ξεκάθαρο το ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι αρμόδια για την επίλυση τέτοιων θεμάτων. Το Βουλή Watch δεν θα εγκατέλειπε σε καμία περίπτωση την υπόθεση. Η όλη διαδικασία, δεν θα έλεγα παράνομη, είναι τουλάχιστον παράτυπη και είναι εμφανές το ότι επιχειρείται, ας πούμε, μια, αν θέλετε, συσκότηση της όλης διαδικασίας. Και αυτό γιατί και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωση και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν θέλησαν να απαντήσουν στα ερωτήματά μας και να δημοσιεύσουν τα κριτήρια με τα οποία μοιράστηκαν τα χρήματα αυτά. Και έτσι καταλήξαμε στη δικαιοσύνη, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή η αίσθηση, αν θέλετε, συγκάλυψης προκύπτει και από το γεγονός ότι στήθηκε ολόκληρη η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, η οποία ουσιαστικά, αν θέλετε έτσι την άποψή μου, υποβάθμισε και τον ρόλο του Κοινοβουλίου, δηλαδή τον ελεγκτικό ρόλο του Κοινοβουλίου. Ήταν, αν θέλετε, έτσι μια παροδία. Πράγματι, όπως λέει ο Λουκόπουλος, συγκροτήθηκε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής για να διερευνήσει τη λίστα Πέτσα, η οποία δεν οδήγησε πουθενά και σίγουρα δεν βγήκαμε καθόλου σοφότεροι από αυτήν. Το κάθε κόμμα κατέληξε στο δικό του πόρισμα, ενώ η εξεταστική επιτροπή έμεινε γνωστή ως η επιτροπή για τη λίστα Πέτσα, στην οποία δεν κατέθεσε ο ίδιος ο Στέλιος Πέτσας. Ο διευθυντής δε της Initiative Media, Μιχάλης Γκάλγκος, της ιδιωτικής διαφημιστικής που εισηγήθηκε τα μίντια και τα ποσά, επέμεινε κατά την εξέτασή του στη Βουλή ότι εφαρμόστηκαν τεχνοκρατικά και όχι πολιτικά κριτήρια. Κύριε Μάρτυρα, όπως είπατε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληρώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και όχι από εσάς. Σωστά? Σωστά. Σωστά. Εσείς όμως, σύμφωνα με το έγγραφο και τη σύμβαση, εισηγηθήκατε τη λίστα και την κατανομή των ποσών στην κυβέρνηση. Σωστά? Σωστά. Εκείνο που μπορώ να σας πω, αγαπητέ μου, είναι ότι δεν υπήρχαν πολιτικά κριτήρια επιλογής των μέσων. Αν κάνει κριτική ή όχι στην κυβέρνηση. Δεν επιλεχτήκαν έτσι τα μέσα. Πίσω τώρα στον Λουκόπουλο και στα παράδοξα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που προσπαθούν να μάθουν την αλήθεια για τη λίστα Πέτσα. Πού βρισκόμαστε τώρα, Έχει κλείσει το ζήτημα αυτό? Δεν έχει κλείσει? Μπορούμε να περιμένουμε κάτι? Κοιτάξτε, εμείς μέχρι, μπορεί να ακουστεί σαν απειλή προς κάποιους, αλλά εμείς μέχρι να πάρουμε αυτά τα κριτήρια δεν θα το κλείσουμε το θέμα. Προσφύγαμε το Μάρτιο του 21 στη δικαιοσύνη και στις 20 Γενάρη δημοσιεύτηκε, του 22 δημοσιεύτηκε η απόφαση η οποία, του διοικητικού εφετείου, η οποία ουσιαστικά μας δικαιώνει. Δικαιώνει δηλαδή το Βουλή Watch, αναγνωρίζει στην ουσία το ένομο συμφέρον και το δικαίωμα του Βουλή Watch να ζητήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Και το σημαντικό είναι ότι στο αιτιολογικό της το δικαστήριο αναφέρει ρητός ότι πρόκειται για δημόσια έγγραφα και κρίνει ότι παράνομα η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας απέρριψαν τα αιτήματά μας. Παρόλα αυτά... Υπάρχει ένα παρόλα αυτά. Η ΕΑΔ αρνείται να μας τα δώσει τα στοιχεία αυτά. Μας έστειλε δηλαδή την απόφασή της μετά από την απόφαση του δικαστηρίου και ουσιαστικά μας είπε ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε ότι έχετε ένομο συμφέρον και ότι αυτές οι πληροφορίες που ζητάτε καλύπτονται, προστατεύονται από απόρριπτο. Συζητάμε τώρα ότι το κράτος δεν διαθέτει απευθείας αυτά τα κονδύλια με τρόπο που να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής των κριτηρίων του και του χειρισμού, τέλος πάντων, των δημόσιων πόρων. Το αναθέτει αυτό σε μια ιδιωτική εταιρεία και μετά, όταν εσύ ρωτάς, ωραία, και πώς έγινε η διανομή των κονδυλίων, με ποια κριτήρια, σου λένε ότι η εταιρεία έχει εμπορικό απόρριτο. Το λέω καλά? Το λες εξαιρετικά. Αυτό ακριβώς είναι. Το zoom της υπόθεσης. Βέβαια, εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Έτσι, η αρχή της διαφάνειας, όταν μιλάμε ιδιαίτερα για δημόσιο χρήμα και για δημόσιο συμφέρον, είναι ισχυρότερη από κάθε εμπορικό απόρριτο. Εμείς επικοινωνήσαμε και με τη διαφημιστική εταιρεία Initiative Media για να τις θέσουμε τα ερωτήματά μας. Μας απάντησαν ότι απαγορεύεται να μας μιλήσουν εξαιτίας της ρήτρας εμπιστευτικότητας που τους δεσμεύει, ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασής τους με το κράτος. Εν τω μεταξύ, ο εκδότης του ντοκουμέντου, Κώστας Βαξεβάνης, που αποκλείστηκε από τη χρηματοδότηση, έχει προσφύγει ήδη δικαστικά εναντίον του Στέλιου Πέτσα και του διευθυντή της Initiative Media για τα αδικήματα, μεταξύ άλλων, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της απιστίας σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Εμείς γνωρίζουμε με βεβαιότητα από τις πηγές μας ότι τουλάχιστον ένα ακόμη μέσο ενημέρωσης θα προσφύγει σύντομα δικαστικά σε διεθνές δικαστήριο εναντίον της λίστας Πέτσα. Η λίστα Πέτσα δεν είναι η μοναδική λίστα κρατικής χρηματοδότησης στα ΜΜΕ. Είναι όμως η λίστα που συμπυκνώνει τα προβλήματα αδιαφάνειας και μεροληψίας, προκαλώντας μας να αναρωτηθούμε ακόμη μια φορά για την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας. Ακολούθησαν και άλλες λίστες, όπως η λίστα Κικίλια, που μοίρασε 18,5 εκατομμύρια ευρώ στα μίντια για την καμπάνια του εμβολιασμού. Αυτή τη φορά υπήρχαν κριτήρια, αναγράφονταν ξεκάθαρα στη σύμβαση και δημοσιοποιήθηκαν. Είναι η κρατική χρηματοδότηση στα μίντια εξορισμού κακή? Είναι απολύτως αναγκαία σε ένα μηδιακό τοπίο που φτωχοποιείται? Οι απόψεις εδώ διήστανται. Μια καλή πρόκληση πάντως είναι να διαμορφώσουμε υγιή κριτήρια που δεν θα βασίζονται απαραίτητα αποκλειστικά στα νούμερα, αλλά και στην καινοτομία, την προοπτική εξέλιξη, στην πρόσληψη νέων ανθρώπων κτλ. Ή ενδεχομένως θα ήταν προτιμότερο το κράτος να πληρώνει υποτροφίες εκπαίδευσης σε δημοσιογράφους και να χρηματοδοτεί ερευνητικά Ινστιτούτα Δημοσιογραφίας. Πόσο εύκολα όμως το κράτος θα χρηματοδοτούσε αυτούς που ασκούν έλεγχο στην εξουσία του? Τα ελληνικά μίντια φτώχυναν με την οικονομική κρίση. Εφημερίδες και περιοδικά έκλεισαν μαζικά, ενώ στη χώρα μας δεν έχουμε ακόμα καλλιεργήσει την κουλτούρα του να πληρώνουμε στο διαδίκτυο για τις ειδήσεις μας. Από πίσω όμως βρίσκονται εργαζόμενοι που πρέπει να αμυφθούν. Αυτός ο προβληματισμός επανέρχεται συνεχώς μεταξύ δημοσιογράφων. Δεν απουσίαζε και από τη συζήτησή μας με τον Δημήτρη Κανελόπουλο της Ευσύν. Πέστε τα δικά μας είναι αμυγός. Από πωλήσεις και διαφήμιση. Από το περίπτερο και από τη διαφήμιση. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλά που μας κόβουν τη διαφήμιση. Εταιρείες. Γιατί έφευξε κάποιος για μια εταιρεία κινητή τηλεφωνίας. Κάτι. Το ιδανικό μοντέλο για μένα θα ήταν να μπορεί ο κόσμος να ενισχύει. Εγώ δεν απέτυχα τις άποψεις να ενισχύουμε τα πράγματα που θέλουμε να υπάρχουν. Όπως είναι το δικό σας, όπως είναι, ας πούμε, η μέρα των, όπως είναι το Σινόμπο, μια πλατφόρμα που δείχνει ταινίες ανεξάρτητες. Εγώ λέω στην αυτό θα πληρώνω το Σινόμπο, 7 ευρώ το μήνα πόσο είναι, για να υπάρχει ακόμα και να δω μόνο μια ταινία μέσα στο μήνα. Θα πληρώνω το Press Project να υπάρχει και να διαβάζω το ρεπορτάζ που θέλω. Άρα, αν θέλει να κάνει μια εφημερίδα ανεξάρτητη, με τα καλά, τα σωστά τη, αν δεν αγόρασε την. Αγόρασε την να έχει φίλο, να έχει δύναμη. Αυτή είναι η λύση δηλαδή. Πρέπει να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να κινητοποιηθεί όσο μπορεί. Νέα εναλλακτικά μέσα εμφανίζονται και με πηξίδα την ανεξαρτησία ξεκαθαρίζουν στο καταστατικό τους ότι δεν δέχονται κρατικές επιχορηγήσεις ή διαφήμιση και κανένα ρεπορτάζ δεν κόβεται από το εμπορικό τμήμα που δουλειά του είναι να ικανοποιεί τους διαφημιζόμενους. Βασίζονται σε συνδρομές αναγνωστών, paywall, funding από εκπαιδευτικά και άλλα ιδρύματα, crowdfunding κτλ. Σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο μοντέλο και απαιτεί τη συνεχή στήριξη των αναγνωστών, αλλά προσφέρει απόλυτη ανεξαρτησία στην έρευνα και την ενημέρωση. Σκεφτείτε ότι και εμείς, αν δεν είχαμε ένα ανεξάρτητο χρηματοδοτικό μοντέλο, δεν θα είχαμε την ελευθερία να κάνουμε αυτή τη σειρά podcast και την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα.